دې غیر الله په نوم منلې دي خپل نه خوري اوم دا چلته کې ترک د موالات ته يهودي ذکر کړو دا ته تخذو اليهود او النصارى دې صورت کې به ترک د موالات ته مشرکین ذکر کړي چې دین اذان بچ کې فارزوانم ولی سورة المائدہ کی تا قرآن دا بیان حال بیان کرو تریاسی کی ویزا سمیعو ما انزل الی الرسول ترائینام دلتا بے چوان کی ذکر کی ویزا جاک اللذین یومنون بی آیاتنا فقل سلام علیکم چی قرآن لخلق رازی وقدر کوا سلام کوا سوره مائده کې ویلي او 54 کې چې که خلق مرتد شي او د دین نه واوړي نو الله به یو قوم راولي وصوبيات الله بقوم يحبهم دې سورته کې به هم وي 89 کې یو قوم نبی کې فَيَكْفُرُ بِهَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ اللہ ایما پخبل علم کی اوقام مقرر کردی تیری با دی مسئلے و دی دن خدمت کی سورہ مائدہ کی 109 کی دلیل ذکر کرو اجماعی دی پیغمبران و نفید علم غیب چقالو لا علم لنا دی صورت کې او 50 آیات کې پیغمبر نو کې چې لا قول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب سوره مائده کې نو هم باب کې ویلو بلغ ما انزل اليك من ربك ورسوا 66 کې ویلو سوره نام کې با داغي تفصیل کې په لفظ دقل سره هغه ما انزل داغی تبلیغ بلفظ دقل سرا سلوی اخزل براوڑی دی صورت کی چور سوئے پیغمبرہ ہو آیا دعوی دی صورت انام رد شرک دوار قسمنا اعتقادی و فعلی دوار ایس بات توحید بکوی فاولیت کیم کی الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض بیان اللہ سمیت کیم کی قل انما هو الہ واحد و اننی بریم مما تجرکون بیا پینز سلو اختم کیم 45 کی فقط عذاب القوم الذین ظلمون والحمد لله رب العالمين يا پورا سلام کیم سبحان و تعالی عما یشرکون یا یوسل توکیم بدیع السماوات والارض ان یکون له ولد تغسر الشرك بقی طول قسمنا بالتصرفم فی الدعاء فی العلم فی العبادت دی طول صفاتو کہ اللہ سرا شریک نشتا تقسیم دا صورت داری لیکی دو حصی دی اولنا 118 پورے اولی صدا او دیکھ سوٹارنا تر اخیر پوری دوئی محصہ دی دوئی سید اولی سکی رد شرک اعتقادی ازیمہ کی رد شرک پہلی اغدو جاہلیت رسونا رواجونا چاگی پزان کم سیدونا حرام کریو پاک پاک سیدونا حرام کریو او ایک دیر طریقے وی نواغا بیانی خلاصہ دا چې اول حصہ 118 آیتونو کې دیگه سلور باب دی. اول باب دی شلو آیاتونو کی او په دې باب کې په شلو آیاتونو کې مقاصد اربعا ذکر کړي. د الله وحدانیت ثابتې، د رسول رسالت ثابتې، د قران صداقت ثابتې، او د قیامت اثبات کړي. دې ته مقاصد اربعا وي. څلور مقصدونه قران کې بیان دي: الله وحدانیت، د پیغمبر رسالت، دا قرآن صداقت، او دا آخرت دا قیامت اثبات. دا اول باب پا دی که دا مقاصد اربعا شلو آیاتونو کی بیاور پسی پا شلو آیاتونو کی دویم باب دی ترسلوی اختم پوری اگه کی زواجر دی پا دی مقاصدو چلاوی ولی توحید نمانه ومن ازلمو ممن ابترا اللہ کذبان زجر بتوحید سرا فمن ازلام زجر صداقت رسول سرا ان اشتم کیومین من یستمعو الیک جعلنا علی قلوبهم اکنتا زجر په انکار د قران ورپسې وي حتا اذا جاءو کا یجادلونک یقول الذین کفروا ان هذا الا ساتیر الاولین کسی او ته دې په پانو قران ته او زجر په انکار د قیامت یو کم دیرش کیوی قالوا ان حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين بیا وی نشته ژوند پتا ژوند دی نو دغه احوال به بیا ذکر کوي قیامت کې به تسلیات چې پیغمبر لا چې تمغم جن کېګا انهم لا يكذبونك دستا تقذیب نکی ما معلوم دی بیا تسلی بیا تسلی تسلیات دی بیا سلوی اختم ناپلا درین باب دی تر ستر پوری اوی کی ورد اشراک و اربعاو کی رد شرک پی الدعا پی العلم پی العبادت پی التصرف ترتیب سره ودا بیان دریم باب کې اصل وی ختمنا او یا پوری رد اشراق و اربعو چلا سره نو په علم کې څوک شریکتا نو سره په عبادت کې څوک شریکتا نو سره په تصرف کې څوک شریکتا نو سره په आवाज او رمضان شي کې تاسو د الله سبحانه بیا د 70 نه پر سلورم باب تر 118 اخره پوری هغه کې ورت د مشرکین او ارباو چې چا الله سره نیکان بندیان شریک کړیو هغه ورت کوي چې الله سره ملائک شریک کړیو هغه ورت کوي چې الله سره استوري شریک کړیو کواکب هغه ورت کوي چې الله سره جنات شریک کړیو اصلور قسم مخلوق و گنفا نیکان بندیان انبیاء و صالحین ملائق کواکب او جنات دلہ سر شرک کلیو صلور قسم مشرکان لاغیر ادبکی بدی اخری صلورم باب کی تا دی اولی حصی خلاصاو سورة انعام ممتاز دی رد شرک تفصیلا چا چې داسې بل صورت کې نشته. سره د اقسام ټول اقسام او په عقلي دلایلو سره پنځشتو پورې چې دومره بل صورت کې نه ذکر شوی، او په قواعد ستو د مبلغ چې څوک دعوت رسی الله دین ته خلق را بلی او باندې با تقریبا شپږ حادثه او مصیبتونه راځي. نا به دې کې ذکر کی وکذالک وکذالک وکذالک وکذالک په دې لفظ سره بیانې چې دبل صورت کې نشته. دې سورې نام کې او په مناظرې د خلیل الرحمن د صحابهینو سره دبل صورت کې نشته. خلیل الرحمن ابراهیم علیه السلام صحابهینو سره مناظره کړې او پستورو کې دا ستاسو خدایان دي، هذا ربي هذا ربي نو پرې بوت. دا اول کې به اثبات د مقاصد او کوي او عقلي دلایل به بیانې. سورۃ انعام کې ډېر زیات څه بیانې، الله د خپل وحدانیت اثبات کوي په دلیلونو سره، رد شرک کوي ټول قسمونه، او د پیغمبر صداقت په بیانې اغلب تسلی ورکوي چې باغ باندې کوم اعتراضونه او شبهات لري جوابونه وکړي. د قیامت اثبات وکړي بار بار د قیامت، او رد وکړي په جاهلیت باندې، د جاهلیت عقیده او تغییر رسمي رواجی کارونه دا په ډیر زیات ذکر کیږي د صورت کې. ها د رد باطل لپاره ممتاز صورت سورې انعام ها بیا وایو. سورہ نام کی با اثبات توحیدی عقلی و دلیلون سره، رد هر قسم شرک وی فی الدعا فی التصرف فی العلم فی العبادت، صداقت رسول وی اغلب تسلیاتی چه مغم جن کی غم مغم سات دی عرض جوی باقی چه اعتراضونی داغی جوابون وی شبہات و شکوک جوابونه وکي. د قیامت اثبات وکي، قیامت کې د مشرکین حال بیانې، ډېر ناکار او ډېر سخت دا بیانونه د سورۃ انعام کې. الحمدلله الذي خلق السماوات والارض، د کمال صفاتنا خاص د الله دی، دا دعوه شو دی تا دعوی توحید ہوئی. کل بلغز دا حمد سری نور بام رازی، دا کمال صفتنا خاص دا اللہ دی، دا بلچانا للہ لام دا تخصیص دے، تخصیص مطلب دائی چی دعوی سروائی چی بغیر دا اللہ نبلچالا نشتا، دا کمال صفتنا خاص دا اللہ دی. اس عقلی دلیل اگور دا دی، الذي خلق السماوات والارض، اسنوایو به دلیل خبرنه کوم دا غزاد ته چې پیدا کړی دی اسمانونه او زمکان، ذکر الحمدونو او تعریفونو لایق دی. پیدا کړی دی اسمانونه او زمکان، دا داسې کائنات چې بدنونه ولور کړی دی. د انسان لاس و ترسی اسمان تا خنرسی، حضمکی تا خورسی کنا، کینی پاسی و سملی و مندی ترلی دیتا اجسام ہوئی، چه اللہ والا سمر لوی لوی بدنو نور کلی. دا یو دلیل عقلی دی، ندویم ذکر کئی او اغسی دو نخی چه اغا پلاس نرازی. اللہ وی غمیم پیدا کری و جعل الظلمات و النور، او پیدا کری دی تیاری و رنان، ظلمات او نور دا پلاس نرازی، دا دیتا اعراض ویخا اعراض اسے او بسترگو لی دیشی لیکن پلاسو نشی نیولے اللہ وی که جوہر دے او که عرض دے دا مانا دا تا که خیر دا سگران کار نیسی گلی یو از منسکیان پی پوئی گی نا جوہر آگے تاوی چی تی وینی تی نیولے امشی بدنی ولی ورکلی عرض آگے تاوی چی دا آگا بدن نی نیولے نشی حسی باو تا گوری رانا تا گورا تیارو تا گورا برا گیرو لے خونشی کنا دیتا عرض ہوئی خواه نو اللہوی طول میں پیدا کری دی که جوہر دے و که عرض دے ظلمات یا جمع ذکر کرا ذکر تیاری دیری دی نور یا یو ذکر کرا ذکر رنا یا ودا دی ایمان دو دلیل شکا یو سر خلقا و بل سر جعالا ذکر کرا دا دید پار چی گوردہ ہمیشہ ندیم پناو پی رازی چی جعلاو خلقشی ناو بیت بارشی شو جعلی سی دن ندی خوا اصلی سی دن ندی اصلی خوا آخرت تے دنیا خوا سی اغا کور گنت دے ذکر خلقاو جعلاو سر اب ذکر کئی خوا کل چی دعوی ذکر کرا چی الحمدللہ دو دلیلونه ذکر کړه عقلی نو سرت کی په شرک باندې چې ګوردا مشرکان نه یاته بدبخته دي ته نګوري تاسوانو نه عبرت نه اخلي زمو کې نه اخلي د تیارو نه اخلي زرانا نه اخلي ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بیا وګورا کافرانو ته د خپل رب سره نور خلق برابرۍ او وی کولی شي کنه او ایتنه منی کولی شي کنه مال ور کولی شي اولاد ور کولی شي تاسو ولې خلق دي اګړا ګونا ورش په پروت ته داو نو لای ته وګور دي کافرانو ته طرف سره څوک برابرۍ خودي او سره برابرۍ نو ینه شرک وسره کوي چې کوم صفاتونه د الله دي نو مخلوق لور کوي چه اللہ هم کولیشی نو دیم کولیشی از اقبل رب سر خلق برابره دی ردو که پا شرک بانده خان دو هم دلیل ذکر کی آغی پسی و اثبات دا قیامت کی بلی مشرکانو توحید ام نمانه دا اللہ چه واحد لا شریک دی او قیامت ام نمانه بس دی دوان اخو بلکل چرلت منکرو خان والذي الله ذات خلقكم من طين چې تاسو پیدا کړی اې د خټینه دا دلیل عقلی دی خو دا بل شان ذکر هغه خو د انسان نه بارو اسمان زمکا رڼا او تیارو اوس الله د انسان ته په خپل نفس کې چې یخټي تما سره شرک کې ځان ته وګوره ستاسو دې بدن کې تما قدرتو ندی تما دا خط نجوڑ کرنے تا جوڑو لی شدہ سی اللہ آزاد تی چی پیدا کرنے دا خط نا پتول مر بنے ثم خضا اجلا بے مقرر کری دا یو نیٹا چیغا موت دے اجلا نیو اگه پتہ نلگی چی ذر رازی که پس رازی دار چاک پلک پلک نیٹا دا خوا دا موت یا دی چه موت برازی گورن تدا موئی چیز با دنیا کی امیشه ایما اللہوی پیدا کلیم ام یو پناکوم با دی دا مطلب سوت ہوئی چی امی پیدا کلیم دی پناکوم پا دوارو باندی قادر ایما استائیس اختیار نشتان دا بلچه اختیار شتان چی تی پیدا کلیوی او بیا دی پناکی دا بس دا کار کو دنیا کی زن دا کوما چې زما ټول مری ما پخې ما جوړاوا ترنګ ساتلا ازوا جلا واجل مسمن عنده او یو بلنی تدا کتا ته یادای چې هغه مقرر ده د الله سره هغه ته قیامت ویم هغه اجلن نکو اجلون یې کو دا قرآن خپل باریکات دي چې هغه زرزر راضی او اروز راضی او پسونو زل راضی بزرګونو خلق ملکیږي دروازه روزي هغه اجلن شو او قیامت په چې ته په یو وخت راضی ناجلم مسمنا انده هغه نه ټیم مقرر کړی خو چا ته علم نشته هغه انده هو الله سره ثم انتم تمترون یوم تاسو په دې کې شک کوي الله یو سن خلق دی زمانه یو خبر نه مانه نظم توحید مانه نو ما سره خلق برابر وي او نو قیامت مانه نو شک پکې کوي چې هر څه پته لګي چې کله به څوک راغلی ندینو دا زنا کار خبرې کوي خا ثم انتم تمترون بیا تاسو شک کوي په قیامت کې زه عقیدو تعلیم ذکر شو خا یو د توحید او بل قیامت چې اجل مسما به منی ګورې خا سلورم دلیل عقلی دا بشمار ډیر شي دی خا او هر یو کې جدا جدا مطلبی اولی چې ذکر کونو جواهر اسمان زمکا دویمی چې ذکر کونو اعراض سره تیارو رانا دریمی چې ذکر کون د انسان نفسو چه سنو پیدا کنی سلورم چې ذکر کئی نو دا علم اثبات کئی چه اللہوی سنگ میں پیدا کنی نو دا غصی در نخبریم تا دمرا دا خپل زان ننی خبر لکسی چی در نخبریم وهو الله بالسماوات وبالارض دغه الله دې اسمانونو کېم بادشاہ دې او پزموکه کېم بادشاہ دې اسمانونو کېم معبود دې ملائک پراته دي پسیدو پروکو پزموکه کېم معبود دې مسلمانان ورته پراته دي دا معنا هو الله دغه الله معبود دې کنه اسمانونو پزموکو کېم دا بنوي چې اسمانونو کې ناشته او پزموکا کې ناشته نه ناشته ستوي ناشته پات کا استاد دا الله په حق کې بداوي چې اسمانونو کې عبادتونه کیږي اسمانونو کې هم د الله شان دي او پزموکا کې هم د الله شان دي بل چا شان خو نشته د الله تعریف ندي د الله حمد ندي د الله سناګان دي یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون تولی را جمع کن اللہ علیہ وی گی اللہ ستاسو پر ازنو باندی چپ ذرنو کی دی ستاسو پر خبرو باندی چپ جب ایوائے ستاسو پر کارنو باندی چپ بدن ایکوائے تا تول دا اللہ پر علم کی دی تولی را خون پر سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون سر ویلی شی د زړه راستا جهر ویلی شی د خلی خبره تا او تکسبون ویلی شی د بدن کارونو تا الله ای ټول زما په علم کې ایم زه دنه خبرې مبره روانېونه کې ګوره سم فضا په سمک د ګوره هو د علم نه بار نه کنو سمیگی نو باری دا حال بس با سلور دلیلو نا ذکر شو هر یو کی جدا جدا مقصد بس والا زجر ذکر کی چی دا سی خلق دی چی دمائی اتنو تراشی دیتی نا مخڑی انکار کی گورا وما تاتیم من آیت من آیات ربیم نذیر هغه دې خلق ته یو دلیل د دلیلونو د خپل ربنه د دلیل چې دا بیان شفا آیات دلائل د توحید الا کان وانا معرضین مگر دې دا وینا مخلون کړي سمانا فکر ورتن کوي سوچ ورتن کوي او غور نکیم بس اسی پا غوگو لگیو پا یو غوگو پا بالعوزی حلکا یو غوگ باندی چی خبر اللہ رشی کنا پا بالغوگ اعلامو باسا تغز امینز که اللہ دا عقل تل مقرر کرده وی تل کنا میزان ده دینا تی سوچ فکر نکی خو پا یو غوگ راشی پا بالعوزی مورزین کنا فقط کذبوا بالحق لما جاءهم یقینا چې دروغ جنې کو حق زما کله چې را ورسید دیتا حق زما توحید او حق زما قران او هغه دې دروغ جن کو پیرمونږه ځان شو باندې چې دا الله طرف نه ده کنه د ځان نه جوړ کړی فَسَوْ فَيَاتِهِمْ أَنْبَاهُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَازِئُونَ زرده چرابش دیتا واقعات انباؤ سزاگان و عذابون داغی چی دیور پوری ٹوکی کئی اگر نما نرسکے چی ٹوکی ور پوری کئی خواب اللہ وی رابش خیر دی نرال کنا زبادر پرد باندی اللہ علیہ سزا ورکلا تو تمانوی لی سمکینے دا دنیا سزا و پا بدر کی او دا آخرت غبالت ورکی قیامت کی لیکن پاتی کی گی نا دیتا زجر ہوئی زجر پینکار دا قرآن سران پینکار دا توحید سران اس تخویف دنیاوی ذکر کہ اللہ رب العزت بولی چکل اللہ دیتا ہوئی چکوری عذاب برازی دیوی دا آسخہ برازا پچار آگلی کورو تا ٹوکی اور پوری کئی اللہ و تذکہ ہوئی چدا دروغ ندی دیکی شک نشتا علم یا رو اے نگوری اللہ ہوئی کم اهلکنا من قبل من قرن سمرا لکلی دیونگا مخید دینا قومنا او ملکنا مکننا هم فی الارضی منگا غیل زیور کلیو پزمکا کی ما لم نوکل لکم دمرا چتا سلام ندی در کلی دمرا چدیو یوتن با کلیو پورا کلی اللہ ای تاسو نو واسه در کړی پولار پکې ناراضه اغیله چې ما کوم ملکونه کوم جیدادونه کوم مالونه ور کړی مکه نام فلاو عالم نو مکه تاسو نو نه در کړی ورسلنا السماء علیهم مدرارا امون با ورول پدی باندې بارانونه وخت کو وخت او داسې فصلونه او باغونه بکې دو چر په وخت به باران کې زمیدران دا معنا نه ده چې بس خو باران به باران به نه دلالت کوي په کثرت باندې ښه دا لفظ مدرار دلالت په کثرت کوي خو لیکن مطلب چې نه وخت کو وخت دی په وخت باندې او باران کې دنو دا اما دنی باوی او غلی باوی تمرم اول سفراخ کرو اکباران بنو نوم و جعلن الانهار تجری من تحتهم ما گرزولی و نهرونا چی بید بالان دی دینا دی پا اختیار کیو گور عرص میں پراخ کرو کنخم او جل پیغمبران موتراو لے گلو او غیت از ما دعوت پیش کن او غیت از ما خبر اوکلا او غیت از ما خبر اوکلا او غیت از ما نمانو دا خمونگا زان لرس کلی دی دا باغو نمونگ جول کلی دا نیرو نمونگ روان کلی دی او دا ساریو طول زمونگا دی او دا عرص زمونگا مونگا مونگ لچاس کلی دی فا اهلک نام بی ذنوبیم حلاک مکلو پا سبب دقل گناهنو وانشعنا من بعد ام قرنن آخرین او پیدا مکلی پس لدینا پیڑے نوری اللہ از مکہ میں نو خالی کری چیو با میں حلاک کن و بل با میں پیدا کن از مکہ میں نو خالی کری نور میں پیدا کن ناگی تا من بیا پیغمبرانو لی دی ناگی و بیا که حبرو کن چی مونگا خو نمنو دیتا تخویف دنیاوی وی خواه د دنیا په حالات او عذاب سره الله یری ارست بو ته وی چې وګرځه کنه او داغي خلق او کندرات او داغي زینوینه کوه تاسو وای چې ګنه دا ضروغ دي په دې ځای کې تسلی ذکر کې پیغمبر لا ولی ذکو ته ویلو اکه خبره کړی و چې مونږ له داسې کتاب راوړه چې مونږه په لاسو کې واخلو او ګورو وتا او ویلولو پڑھاوې کو داسې کتاب راوړه نو قرآن خو نه چالي دلیدې نه په لاسو کې اغسته ده داغه وخت یو کنه پیغمبر په وخت کې قرآن پسینو کې و د پیغمبر نبا صحابه او تا داغینا نورتا نورتا دغه سي په یادو باندې دغه په وخت کې هو په کاغذ کې نو کتاب نو داسي دا رستو بیا د حضرت عثمان په وخت کې تنه کتاب جوړ شو ناغي به چې دا څنګه کتاب دي چې مونږه په لاسو کې نشینی وي په کاغذ کې نه ده په غتو کې نه ده خو بس زیادو خبره ده نمونگ لدا سی کتاب پکار دی چه پکاغذ کی چه مونگی اونی سو ویلولو دا سی پکار دی تو گورو ناللہ رب العزتوی ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطواس کچر مونگ نازل کو پتا باندی دا سی کتاب چه پکاغذ کی قرطواس کاغذ تو فلمسوهو بی ایدیهم وابیخلی پخپلو لاسنو وابیخلی را وابیخلی لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا خَامَخَوَائِ بَدَا كَافِرًا اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ دا خو جادو دیوئی دا خو سحر غنتی معلومی دا خبر بکی دا پل شیطان ہے ندے دا مگر جادو دیکھ کارا ندا سوال ذکر ندے خوشیوے وہ نلے جواب کو او دویم سوال ذکر کی پخپل قرآن فقالوا ويلذي كافرانو لولا انزل عليه ملك چې په دې پیغمبر باندې د اسمانه فرشته ولې ناراضي چې تصدیق وکي مونږ ته چې مونږ ته وایي چې دا پیغمبر دی ها لولا انزل عليه ملك ملائکه وسره ولې ناراضي یو نه ډیر الله رب العزت وایي چ ملائک تاسو لیدې شه ملائک چې کله تاسو وینئ نو صاحب دنا خطرې نو په ژوند څنګه چې ملائک واره تنه ګوري چې د مرګ وخت کې عزرائیل علیہ السلام راشي او هغه سړی وویني کنه نو مړ نشي نو ملائک د لیدو سره خو مرګ دی بیا خو ژوند نشته ولو انزلنا ملكا لقضي الامر كنازل کومنګا فرشتہ چې دی وای نو فیصله وشکار د دی او بعد بیا خبر څه ختم دي ثم لا ينظرون بیا وځي لا مهلت ورنکلی شي یو ځغه خبره ده رستم کوي ته مدار چې ملائک راتل معجزه ده ملائک په خپل شکل کې کنا دا معجزې دا بغیر د پیغمبران ته بل چې الله ته نه او دا قاعده ده چې کله د معجزې نه پسوم څوک انکار وکړي نو بیا تعالی نه ګوري ښا به هلاکې واقعیت برازي د قومونو ولو جعلنا ملک لجعلنا رجلا الله یو کچره ما پیغمبر را لګلې یو ملک دا اسمان دا خلقو دا دعوت تپارا لجعلنا و رجولا نما بتن خامخا سلی جوڑاو لکه جبریل با دا سلی پا شکل کی رات کنا نبی علیہ السلام تبکی ناستا او وحی بیو تواورولا صحابه باو ملیدو ولی سلی باو کنا بیاغو لیدیشی بیاغو پا کس دغنی جبریل براتم دیو صحابی پا شکل باند دحیه ابن خلیفہ تا صحابیو اللہ و لڑیر حسن ور کرو پوگو باندی ویدا سنی پرتیوی تیست انسان نو دی جبریل با خوخو نو نو با داغو پا شکل راتم قلب ویدا دحیه ابن خلیفہ را گئی من که اغو جبریلو اللہ وی کچری ما ملک را لے گلی نمامتی نخامقا سنے جوڑاو نو بیا با دیوی چه دا خو سنے دے دا خو انسان دے بیا با دیوی چه دا خو انسان دے اگر خلق ہوئی کنا چه پخوا زنان رات لینو استاد لاړ پړو ته وچ پړداو کې سړې دي مې ریدا استاد دې هني استاد یې په سړو کې نه حساب و ته حل الله وي کما چې سړې جوړولې دی به وچ دا خو سړې دي دا خو مونږ نه منو چې دا ملائک دي الله وي خو ما ته ټول زور ما ده راضی کنه دا همات نه سړی جوړ ادي اقص بیا په شک کې پراته دي چې دا سړی نه ملک نه دی او فرشته نه ده دا خو سړی دی نو زور ما ده راکې ماته نه سړی جوړ کړی دی کنه نو خلق وی چې الله دا خو تاسو سره تا په شک کې ورزولم دا خو تا په شک کې ورزولم کله تا ته نسړې نه جوړولې نو دی بچارې ځان لري ها نو لا وی زوس چلو کوم کومه لکره لګم په خپل شکل کې نمړو بشي کسړې ته نه جوړوم نو یې بچي دا سړې د نو خلق وای چې دا خدای په شک کې واچولم نو لا وی زه خو په شک کې نه اچوم زه خلق د شک نه وباسم ولو جعلنا ملکن کچری ما ګرځولې دي پیغمبر لرا فرشتہ د اسمان لجعلنا رجلا نو ما وګرځولې په شکل د سړی کې د انسان کې ولا لبسنا بما يلبسون نو بیا به مې په شک کې ورزولیو هغه چې دی پکې وس پرات دي الله وسنګ په شک کې نه الله تنا بنده جوړ کو سړی تنا جوړ په دا غینه دا خبره پیدا شو کنه چې هغه وي زمونږ پکې شک دي والله وي زه چری دا سينو کومه ځکه زه خلق په شک کې نه غرضوم او کدا چې مې وکړم دا خو به زه دې په شک کې غرضوم دا معنا عذاب اله نفسه تلبسنا تشک نسبت الله ځان ته څنګه وکړو ویدا علا جهت الخلق ارسو خو اللہ کئی کنن دوام اللہ اکڑو ذکر ازان تنسبتو دا سوال ازیشو چه ملائک دراشن اللہ جوابو کو چه ملائک نشی رات لے بولی تو ملائک درات لو دا قدو طریقی دی یا خو پخپل شکل کی راز دی ناسو کلی دیشی دا خو نبی علیہ السلام جبریل لیدلو یو ځل پزماکا چې وحی وتراوړه چې هغه یې موقعته نو اسمان نه کاری دا رو رو راتو راتو راتو راتو نبی علیہ السلام سره دا سره نږدې شو فکان قاب قوسین او ادنا لکه دولین دی چې یو بل سره جوخت کې تاسو ښه حضور ورکا وته وی اقرا وایا خنو خبره نبی اسلام بیا جبرئیل ته وی چې زما په ورو په خیال کې نو چې داسې مخلوق هم خدای پیدا کړل لکه دا تی چې پیدا کړل او نو جبرئیل ورته وی وګورا ته ما تا خپل ځان پورا نه دی خولې زما شپږ سو وزري دي اما یو کولاو کړو نور مې نو کولاو کړو او ته وی چې ما داسې مخلوق نه دی لیدلې نلاوی چې په دغه شکل کې ته خیم نمړو بشه اچ سړی ته نه جوړوم نه بیا به چې دا سړی دا مسله نه حل کیږي اوس تسلی ذکر کی پیغمبر لا چې دې په خبرو باندې پروا مه ساته ها دې ستانه مخ کې قومونو ټوکې کړي په پیغمبرانو پسې ها ولقد استهزئ برسول من قبلک یقینا ټوکی کړی شوې دي پیغمبرانو پسې مخکستانه هغه صبر کړو فحاق بالذین سخروا نازل شو پاو کسانو چې ټوکی کولې منهم پدې کې ما کانو بی استازیون هغه عذاب چې دی ټوکی کولې نو دا عذاب په نازل شو بیا دلیل شروع کوي او تعلیمات په لفظ د قل مونږ ویلو چې د سورته انعام خصوصیت داره یو چې دې کې با تعلیمات په لفظ د قل سره ها نو په دې اورو کو کې بلسل راضی دې ته تعلیمات د توحید وای ښا او د سورته المائده دا غی آخرین هم باب چی بلغ ما انزلی لیکا اٹاسی ہو بالوان تا دا غی تفصیل لی ارسوا ارسوا سنگے ارسوم قل وایا کن قل سیرو فی الارد وایا دیتا چی اگردے پزمکا کی سم منظرو بیاو گورے پا نظر دا عبرت سرا کیف کان عاقبت المکذبین سرنگ شان جام داغی خلقو چی دروغ جنو پیغمبرانی دروغ جن کلیو دیتوائی چو گرده گرده گرده دل عبادت تی خواه زکا قرآن وی سیرو پی الارد امر کلی چلا امرو کی دیو کارنو آغا عبادتی نو گرده دل پا دی ازمکا بانده او پا ملکونو بانده او سفر کول دا عبادت تی او په دې شرط باندې چې د عبرت په نظر سره وګوري په دې شرط باندې چې د الله قدرتونه معلوم کړي چې د خلق ویني کنه توبه چې د هر قوم جدا جدا کار جدا جدا ژوند جدا جدا خوراک جدا جدا لباس چې دا ویني نو قدرتونه به د الله معلوم کړي چی خدای دا سنگا خلق دی روڑے پاکی نشتا دزمکی نسشی روزی دکدو پشان تیو آغا خوری یا خدای دی دیدہ تا دبازو لباس دا سی دی کلدار جامی چیٹونا ادا سی دونا چی خوا اغیل تشرم نور دی چی دا زنان جامی نخوا خوش آلی ودی حج کی سلی تپتاو لگی خوا یا ناشنا ناشنا ملاوی د دې لپاره وګرځي چې زما قدرتونه معلوم کړي دغه قرطبی وی هاذا سفر مندوب الیه دا سفر د ثواب کار دی اذا کان علی سبیل الاعتبار وکلا چې په دې نیت باندې چې عبرت حاصل کوم به آثار من خلا من الامم چکمتو نتیر شوی داغی حالات معلوم کم دا ثواب دکا نبی آو گو رہی چو سرنگ شان جام داغی دروغ جنو پینزم دلیلو داشپگم قل لمن ما في السماوات والارض او دویم تعلیم دی وای وتا دا ګور یعنی لړ او ګرځې دو ګرځې دو او بیا راغې واپس نو ستنه تاسو کوي چې عبرت دی واستو کاسې وګرځې دی وای وتا چې د چا دی هغه سوچ په اسمان نو کیږي هغه سوچ په زمکه کیږي سپو شوي صد الله قدرتونه دی ولې دو لمن ما فی السماوات والارض دومره پوه شوي چې د اسمان نه چا دی د ازمکه د چا دی اپ دې کې چې کوم مخلوق دی دا چا دی وایا کنه وای انټرویو ته نه امتحان ته نه ناغله جواب نورزی هغه غنکې نو دینه څه फायदा شو استادې ګرځي دونه څه फायदा شو چې ته دا جواب نشې کوله دا خو ماشومان ته وای نو کوی چې اسمان الله پیدا کړې زمکه الله پیدا کړې دا هر څه چې پکې دي دا ټول الله پیدا کړی دي ادا بدبخت هغه غنکې ولې دې بت پرسته قبر پرست دی کنه دے خود اولیاؤنا یا ریگی پی کزوئے ما چدا اللہ پیدا کری دی واغی خپشی چولی مونگ دیئر کلو یا خدای تو چدے جواب نشی کولی نو قل للہ اتوتا ہوا یا چدا دا اللہ دی دا عقل خوا تم رئے اوصلے نشی ویلن آخر توتا ہوا یا چل اللہ دا اللہ دی كتب على نفس الرحمه لكل ذي الله قل زان سرا رحمت لپاره د خپل بندانو لا اجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيهم راجو بك تاسو قیامت ته چې نشته شک پکې ور الله ترغيب ذکر کړه چې بندا که زما دا دلیلونه دي ذکرو زما وحدانيت دې ذکرو نو كتب على نفس الرحمه ما استاد پر رحمت لیکلی عذاب نه عذاب نظر کوما رحمت په در کوما نو دیکھو به صبر دې اندوی چراکه کنا زه خود ما خوشا جت نه الله وینا لا یجمعنکم او قیامت کی خان او دل تستا ساجت ته اجت بدل تی خان چیز سوک دی نه ول دا استاد ډیر خلق دی الى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم هو اغا خلق وچه هلاك کری دي خپل ذانونا پا شرک سرا پا هم لا يؤمنون اغا ایمان نشی رو رئے دا اغا خلق اللہ ایمان نشی رو رئے چگی دا خپل پلار نکاو دا بید آدا پا دین دی او یمون تیدا سوی لی امون تیدا سوی او دل تکی ناس تکڑی دا دل تکی چل لکڑی دا ده می چند ده لنگره ده او ده امسا ده اده پتکه ده ده خسیرو دی خواه ده خسیرو والا خلق دی زنو نالا کری ایلی که ده غسکه ده اللہ عبادت کوا بندگی کوا حلی رکه ده کبار مبار لرکا ده زن لسکار کتن ده دیر خلق پا دی که پرات دی پخوانی دا مشرانو اکڑی یخی خواه او میخ تبای زوران دکلی چی دا زمون دا بابا جی پتکی ده یا خدای دو اخیری باتی نبایی گی ادا زمون دا بابا جی کمیس ده یا خدای دو خسیروان پس آم دادی خواه اللہ وی دیمان نرولی وم دلیل ولو ما سکن فی اللیل و النار خاص دا اللہ دی دبل چانا تقدیم کرده دا ظرف مقدم کرده ولہو لا لغیره دا سچ پا دشپی آرام کیا سچ ضرورت خوریگیم نو دا ٹول دا اللہ دی ما سکن فی اللیل پورا مخی مکانات ذکر کریو چه ما فی السماوات والارد که اسمانونو کی دی نو دا اللہ دی که اسمکا کی دی نو دا اللہ دی نو سوئی که ده شپی ارام کئی او که ده روزی خوریگن ده طول ده اللہ دیم چه ده نور دارانا پا کمو زیونو لگی نو دق ده اللہ دیم او ده شپی ده تیارو چه پا کمو زیونو خوریگن نو دق ده اللہ دیم هاو کتبا که خپل غوصلا چه تزدین آپا لینو عموما ده خود اللہ دیم هو السميع العليم الله دې اوریدون کې کله شپې ته نه څوک سوالي تیار ده کله دل نکیګنو اوریدل هکې کنا او په دې دار چا په حال باندې ملایې د شپې ته نوم خبرې ما پر یادونه اورم کدي اودی کنا نو زه اود سړیو ما غسازی راځي خرلارې اورم او په ما دروځي په دې چې کم کم زې تلاړ وسکارو نه کوي دا اللہ علم دے و دلیلن عقلی ذکر شو او تعلیمات ذکر شو دری قل سیرو قل مما قل اللہ دا سلورم تعلیم دے قل اغیر اللہ یتخذ ولیا و آیوتا بغیر دا اللہ نا انی سمزان دا پارا سوک دی موار آو ورو پیغمبر ته وی تبه زمون خبره مانی څنګه چې مونږ ځان د زمواران نیولې دي کنه د هر مرض او د هر تکلیف تبه هم داسې نيسي نو ته وای چې بغیر د الله نه اونې سم بل څوک ولي او زموار فاتر السماوات والارض اتم دلیل به مثال پیدا کونکي د اسمان او د زمکه وهو يطعم ولا يطعم اغا الله چې هر چاله خوراک ورکیم او اغا جت نشته دې خوراک ته داسې ذات څخه ټول مخلوق لا خوراک ورکی ټول ته محتاج دي يطعم او په لږ وخت کې هو سيد زاسوره وخت شو دو گھنٹی بنی شوی کنا او دا سی بنن پا دنیا کی سوکی چاگا با ناشتا نہیں کڑی ای سوک نشتا پورا ٹولی دنیا نے پا دی یو وقت کیا ناشتا ورکلا از اللہ کار بیا غرم باوم ولدا سی پا یو گھنٹا کی ٹولو لا دا غرمی روڑے ورکی دا سی هر وقت کی یو تعیمو اگی نپری دی خواه لیکن اغه نغواړي د چانا ولا یطعم دا رد په مشرکین باندې چریبم الله سره شرک او باباګانو اولیاء او پیرانو ادا ری صفاتونه وکول کومړو به کو ژوند دی به دا ری صفاتونه وکول چې دي داسې دي دیاسي الله رب العزت وی چه تا تا محتاج دی تا تا تو ولا کل یو شی وڑی کل بل شی وڑی کل ولا بوریز غلی کل ولا وڑی وڑی کل دا دی کن دا پیرانو لخل قوڑی کنا ریلکو اے ملی گی نا تا دی سنگ پیر دی چه دا ملک و مالونا او خوراکونا او عرصو ولا راضی او ملی گی نا ولا یطعم راشا د الله عبادت کوا هغه ستانه سنغالي چې مال لنګر لا پولراولا وړیراولا همال لنګر لسخه کټیراولا نا الله جان نغالي ولایو تام دا استاد دا پیران دي چې نمړي کومل دینوم تمل کو نظرانه شکرانی ولذي ابل ز ته څوک سنوري نزا خدای بندگی نکی چه ولایو تعم اگه محتاج نده اغسطان سنگواری قلو آیو تعم دا پینزم تعلیم ده قلو آیو تینیو مرتوان اکونا اول من اسلم ما تا خود اللہ طرف ندا امر شوه ده چه شمزو اول دا غچانا چاللہ تیزان سپارلی اسلاما اللہ توحید قبول کریم زخو ټولو کې اول هغه باندې ما څنګه پیغمبر د ټولو متن اولی چې په الله باندې ایمان راوړی یقین کړی ما ته ویلي ولا تکونن من المشرکین اما ته ویلي چې ګوره د مشرکانو مرګرتیا باندې کیفا من المشرکین سمانه پیغمبر خو شرک نه کوي خدا مطلب دی چې د مشرکانو سره کیننی هغه سره تعلق او غم خاطیونه کی هغه سره رشتہ خپل ولیونه کی بس دا معنا ده خو دې صورت کې بدادوانه خبرې کوي ښا چې او په لوی چې په الله باندې اعتماد کا نو بل په لوی چې د غیر الله نه ځان ساته دا دواړه خبره دا د صورت انعام خصوصیت څه ښا هرڅ په کې مسلوم بیا راځي شپږم تعلیم قل اوایا وتنی خافو ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم اوایا وتا زیری گما پیغمبر یما قوم یری گما سنا کزنا فرمانی وکما د خپل رب نو زیری گما چې بچ بنشم د عذاب درځ لوینا دیکھ رد پا آسو پیو مو پیو او پا آغا مشایخ و شیوخ و مشیخات و اولی بخواد جب او سلی دا سی زن بے بزرگ کو کنا او سم دا سشتا دا شیطانان پیران خوا انزونا نکی گوری خلق با جماعتو نتا دیو دی دا اقبل مردخانی نا نوزی التناس دی لکه مون نکه وینه ده تماپ ده پھر سے تمن ماپ ده ها روجی ننیسی ولې وینه تماپ دي کنه دا څومره چلولې د شرک مرکزونه دي کغه په سیمول کې ده شاباز قلندر کغه په لاور کې ده تاتا گنجو تاتا اغی کی گوار روجا نشتا خواه چه سو کلتا ناس دی کنا او دی توی ما بی شوی دا او داوی اسی دی دلتا ناس دی اسی ناس دی خود دی ولی واجب دی باند روجا نشتا من نشتار سو تماف دی خواه پیغمبر خوئی صورت انعام کی پندسم آیات کی چه کزمون دو نکم این آسوی تو ربی کزرو یو ننی سما این آسوی تو ربی کزجر تداسی او در غلط کارو کما دروغو ایما چغلیو کما غیبتو کما نزخو یری کما عذاب پر علم تداسو کدی چیغی تار سماب شوی دی پیغمبر تماب نشو دی تماب شوی دی در دروغ جندی کا نخان و آیا و تا بیشکا زیری گم کدنا فرمانیو کم دخ پل ربنا ویریگم دا عذاب در وزلوینا او هر مومن مسلمان دا سدین دا غدا عقیدی خوا چکد اللہ عبادت میں انکو او دا غا حقنا فرمانی نو عذاب برا کیا پا دنیا کیا پا آخرت کی خوا دا مانا دا رد دی پا آغا خلق خوا چید دیرو دا عقیدہ دا چی او سلی او حد تورسی کنا او د دې پیرانو دې یو حد ده بس یې پاغه باندې بیا حجر او جواز زکات خیرات او مون نه یا مَن یُسْرَف عَنْهُ یَوْمَئِذٍ هغه څوک چې د عذاب څخه واړو نشو په دغه ورځ باندې فقط رحیمه نو الله په ډېر لوی رحم وکم وذالک الفوز المبین او دا کامیابی ذکران سیوی اللہ وی چی قیامت کی دا عذاب نا بچ شوی شکرو نو باسا نور سمو آیا شکرو نو باسا شکر دے چی اللہ بچ شو ما شکر دے چی بچ فدی شکرو باسا تا مو آیا چی اللہ جنتونا نعمتونا انہرونا ننا اگبا کی گی فتبا شکر پا دیو باسی چی دا عذاب نا بچ شما نور باسا نوے بولا دا آیات چه حضرت عمر واوریدو رضی اللہ عنہ دعای کولا چې یا الله زستان سوالو ما چې لا علیا ولا لیا صدا غوالم چې زما دي اس نهي او چې زده بوج نه بچم اللهم کفافن تدغل پس اللهم کفافن یا الله زتا سره سر په سر حساب غوالم سر په سر څنګه سر په سر لا لیا ولا علیا زما دي هیڅ نه په چې په ما بوج را نشي زما یې استاجت په چې په ما بوج را نشي دا سه حساب کتاب غواړم ها نو هر مؤمن مسلمان لدا په کار چې الله دا ځانو بچ کې نو غ نعمتونه او رحمتونه او برکتونه خوستا کار دی خو باسي راکې کنه خو زما ز طرف نه خبر ازاد خو زما نه تپوس کې نو زه داویم چې الله ما دا عذاب نه بچ کې بس نه هم دلیل عقلی او نه په شرک په تصرف ویم سسک اللہ بذر فلا کاشف له الا هو اے بندہ کورسی اللہ تا تاس معمولی غن تی تکلیفون بذر سدان رو خیجی گرمک رو خیجی سو تب راشی معمولی غنتی نزل زکام راشی بذرن تکر دیوالا از غید مات شو بذرن فلا کاشف له الا هو دا نشلی ری کولی بغیر دا اللہ نبل سوکن آو بل چاہتا ہونو ہے دا بل چاہ کار دی چار آوست دا ناغا بیل ری کئی خواہ زکر نبی علیہ السلام ویلو چیہ بندہ استاد سپلے استاد چپلے داغا پاٹے اوش لیگی نو او آیا چی اللہ تبیرالا جوڑیں بے اغردو چمیارتا دارے وی ناس ہوئی تر حالے پاکی بے اغتا اغردو فاول بداوے چی اللہ دا بل سوک نشی کولے دا بتا کہنو عقیدہ بخکارا کہے کنا چیزا مونگ دا عقیدہ دا چیز سوک سا نشی کولے دا پاٹے ہم چالا سوک نشی اچھو ہاں چیزا اللہ حکموشی او اگا سلیتا ہوئی نا بے واجی دا خواغل پا دی اللہ سخکو که اللہ طاقتا چولے دی دا خواغل اللہ چلور وسترے سمر چی خلق دی ادا دا دنیا کارو نکی مصریان دی دا ملک مصریان دی دا اللہ وطا ندی خولی مصری خواغل دی فلا کاشف لہو اس سوکے نشی لرے پولے پر خان دا تعلیم دے دا توحید منگویلو چی صورت انعام کی بدا اور خان ادا بزدک ہے چلا واحد لا شریک دی ار ساغا کئی بل سوکس نشی کولی تچوئے چلا الہ اللہ نمانا دار چلا کاشفا اللہ مرس سوک نشی لرے کولی بغیر دالانا ویم سسک بی خیر او کورسی اللہ تا تس خیر و برکت و نعمت بولی انسان تا خود دو خبر نہیں کرنا کہ اللہ در بائن سے خوشحالی را ولی دنیا کی وہو علا کل شہن قدیر دا زکا چل اللہ پارس باند قدرت والا دیں دا بلچانم بناخلیم دا لانم باخلی خان کار سنگا خوشحالی کڑوڑے دیو خوڑانو ویچ الحمدللہ کوب دیو سکینم ویچ الحمدللہ هر وقت کی دعا دا دعا دا دعا دا اندا سدی تا دے اللہ دا توحید اس بات تکنا چلا کل شین قدیر خلق با دی دوکا کئی چیرا کامیاب شوئے دیر کامیاب شوئے دیر نمبر دی واغست خواہ او دیر مال دا اللہ صلی اللہ راگے خواہ او دیر جے دا کم دے اکلی کیو دا تاسو ته نو معلوم نه یم ته نو معلوم خو مرزا صاحب وی چې تاسو پلان دې کې شل جری باز مکالم ها نغه وتا ته بل سوې او کنه چې دا د مشرانو برکت څه کنه وینا دادا اللہ کار هو على كل شيء قدير الله پار سبحانه قدرت پار هو القائر فوق عباده دغه الله زور اور غالب دې پخپلو بنديانو هو الحكيم الخبير او دغه الله حکمت والا دې خبردار قل اي شيء اكبر شهاده دا تعليم دې اتم ګورو نعم وایا وتا چې یا خلق تاسو زما مثلا نه منئ زما رسالت نه منئ او ما ته وایي چې ګوارا ولا خپل رسالت باندې نو تاسو د نکوما چې کوم ګوازه تک منظور دي کوم ګوازه تقبل لې تاسو په نس باندې لوی ګواسوک دي وایا وتا ايو شین اکبر شهاده کم یو شیر ډیر لوی دی په ګواهی کې چې زه ته پېښ کړم دی په یم نه پوي ورته د جانم باخلی ښا نو توایا قل الله الله نه بل څوک لېشتا الله اکبر الله نه بل څوک لېشتا نو ته وایې چې الله زه هر چانه لوی دی کنه نو هغه ګوا دی شهیدم بینی و بینکم هغه ګوا دی زما استاد په میانس کې زما پر رسالت باندې چې نه را لګلې ما رضی وی چې د الله گواہی کوم دم غناورو و اوحي الی ذا القران دا ځکه نه وه کولی شي ما ته د دې قران دا د الله گواہی ده او صلی وه کی لئنذرکم به چې تاسو یا روما په دې سره چې تاسو را تنز دې او تاسو وینم او ګورما تاسو مې روما ومن بلغ او تاسو کو چې دا قران ورته ورسه تر قیامت پورې نو عظیم او يرولو اگر کلی دلی مې ندي چې دا قران ورته ورسه نو دا شوا لکه چې زو ته تلېما زو ته رسې دلېما ما وته بیان کړیم دا معنی ومن بلغ دیو جنا قرطبی وی ابن جوزی وی چې مم بلغه القرآن چاته چې قرآن ورسید کو د غره په سر کې ها فکان نمار ان نبی وکلمه تاسو شوا لکه چې پیغمبر ولید او پیغمبر وسره خبرې وکړې بالکل لا یقین دی وساتې ها چې قرآن وته ورسید نو یقین دی چې ما ته پیغمبر را ورسید ما کرا پیغمبر را دی کدی پی سوگن کی نو دی در اغجن نو دی خوا ومن بلغ او ابن جوزوی قال انس رضی اللہ لما نزلت هذه الآیتو چی دا آیت نازل شکن چی لیون زرکم بی ومن بلغ كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كسرى وقيصر نبي عليه السلام بادشاهان تا خطونا وليغل وكل جبارنا هر سرکشتا خطونا وليغل و دعوت ورق چه من بلغ غورا چه زخو نشم رسيده پوچه دا قرآن خوتا ورسي کنا نجول دا زمان رسيدل شو نو خطونا شورو اینکم لتشهدون انما الله الهه اخرى یا مشرکانو تاسو دا گواہی کوئ چې د الله سره نورم شته د مددګاران او شریکان تاسو دا گواہی ده قل لا اشهد وای زهدان وایم توبه قل لا اشهد وای زه چری دا گواہی نکوم لکه تاسو چې وایي جنازه ولیشتا د برخې خاوندان شتا ادا دنیا د چا د مخه باد د کلا اشهد توبه ته خدا نه کوم دا شرک دی ناغي وي تاسو وې چې ته مونږ سره دا نه مانی کنه نو تاسو وې قل انما هو الا واحد هو یا زه خدا وې ما چې مددګار یاو دی حاجت روا یاو دی معبود بر حق او مالک د نفع او د نقصان یو دی نو ما دا اعلان وکړه او زما دعوت نه دی پیژندلې نه دی ذکرلې یو دا خبره کومه خو زما خبره یو نه ده دو دی ولی اثبات توحید او براءت شرک نه وَإِنَّنِي بَرِيٌّ مِمَّا تُشْرِكُونَ او زب ازار ایما داغنا چتاسوی اللہ سر شریک وین دا زمان گواہی دا رضی دیکھیں ان فسرین لکے ابو بکر جساس چقالو قال العلماء المستحب لمن اسلمہ چې ویندو مسلمان کیږي یو کرسچن مسلمان کیږي ها څنګه مسلمان کیږي وی دا غزه پردا طریقه ده ښا دمن اسلمه ايات يبي شهادتين چون بدا دو شهادت او کې چا شهادت الله الا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دا شهادتين او بیا ويتبرا من كل دين سوا دین الاسلام ابیا بور پسی داوی چی انی بری ام من الشرک زد شرک نبیزار ہے دا پورے اسلام دکھا دیو تتش کلمہ ہوئی انورو تسنوی وی قرآن ویلی دی چی انما ویلا واحد یوا وی اننی بری ام من ما تشرکون دا سرنو ہے نیم اسلام هم پی راوڑو دا نیم بکل راوڑی پورا خبر بوتا که چه دا توحید اثبات بکه دا رسالت اثبات بکه او بیزاری بکه دا هر پیتینه نا دا شرک نا چین نی باری اما تو شرکون دا دل طویلی کنا اللذین آتینا هم الكتاب یارکونو کما یارکون ابنا هم دیوی چتا تمونگا پا بندیانو کی ویچیر مونگلا گواہ پکار دے چستا پا رسالت گواہیو کی پا بندیانو کی توائی تمونگ تا دا اللہ نو مخلی نلائی پا بندیانو کی مشتا کانا اگا کسان چی مونگر کر دے گی تا کتاب پا دی اہلی کتابو کی اشتا دے چیمان راوڑ دے مسلمانان شوی دی عبداللہ بن السلام او داغ مرگریم یعرفونه پی جنی دی پیغمبر لرا پنبوتا و پرسالت کما یعرفونا ابناهم چسنگ پی جنی خپل زامن حقیب راو دکنا خیر دی ستاسو آیا کنا او غستاسو پنید باندی علماء دی کنا نبس حقیب گواہیو کی اللہوی کارسو گواہیو کی کنا اللذین خسرو انفسهم وکسان جزانو نے اہل اکڑی پا شرک سرام فهم لا یؤمنون اگه ایمان نرولی اگه ندا امید نشتے خسروان بسو هم بشرک ابن جوزی ہوئی ہم مخی اموی کن چیز دقا خلق جزانو نے اہل اکڑی دی اگه ایتا کهار سراؤن بورا چیز اللہ گواہی او نمان لنو نور بدا چاہو منی اول بابو ہم قاسد ذکر کرو توحید رسالت صداقت دا قرآن اوحی ایلی آز القرآن او اس بات دا قیامت دا امباب دے او پدی کی زواجر دی خواہ اس والی اللہ دورنا ذکر کئی چتا سدا نمن این استاسو ننور ظالمان شتے چی توحید نمنی او سڑے رسالت نمنی قیامت نمنی قرآن نمنی نمن ازلمو زنلوی ظالم بسو کی نوول زجر بی شرک دے زکا افتراسی شرک ومن ازلمو سوک دے لوی ظالم ممن افترا علی اللہ کذبا داغا چانا چی جو کلی دی پا اللہ باندی دروغ داغا دروغ دی کنا خوا چی دا اللہ سر شریکانشتے اللہ زان لنی ولی دی اولادی اشتے زامنی اشتے دا فدی غضب اختا دے او کذب بی آیاتهیم او کایتونو ته د قران پیش کینو وی دا دروغ دین دس ظالم دروغ یو کړی په الله باندې دا دین دی ښا وی زمونږ دین دا دی چې دی کې اولیا شته دی کې نازو ولي شته دی کې زبره خواندان شته دی کې غوسان او قطبان شته دا زمونږ دین دی ښا او دا قران چې آیاتون نڈک دیدا نو او کذو بی آیاتی ویدا مونگ نمانو اللہوی انہو لا یفلح الظالمون خبر واو رے شان دادے چن کامیابی کی ظالمانو ظالمان نکامیابی نو قرآن خو ازلم ویدے دے ومن ازلم دا اشارہ دا چی ظالم خو دیر کم دے دا ازلمنا چې الله وی ظالمان نه کامیابیږي نو ازلم بس کامیاب شي او دا مطلب ادنا ذکر کوي او اعلی په قیاس کوي زجر ذکر شو په شرک باندې چې افترا علی الله کذبا نو سه تفصیل کوي په یوم نحشرهم جميعا یاد کا ورځ د قیامت چې الله وی راجم وکم دی لره غوند د مشرکان ثم نقول للذين اشركوا بیا بوای مونږه کسانو ته چې شرک وکړو اين شرکاؤكم الذين كنتم تدعون کوم زيدي تاسو هغه شریکان چې تاسو په دنیا کې دعوی کول کوم زيدي نور د الله سره سکار دي چې تاسو یې کوي نه امام رازی وایي مقصد د دین سوال نه ده چیغی سر ایسا کار دی و المقصود منه التقریعو تقیه تنگیه و التبکیتو او خاموش کئیه چی دی غگ نشی کولی خواه دس سوالو سوال نده حضور نو تکی لکه او سالی چاتوی چوری گا ادبا در پاسی پلانی را ولما ادبا در پاسی پلان را ولما او اگر تو چکم دیده اگر پلان دا زور نه کړه الله په قیامت کې دي ته وی چې اين شرکا کوم الذين کوم ځای کې دي تاسو خدایان چې تاسو په دنیا کې دعوا کولان وسراوسه راولې دی په داسې غلي شي ثم لم تكن فتنتهم بیا بني هغه جواب ددي هغه دروغ او ګنده جواب ددي إلا أن قالوا مغردا ويبا والله ربنا ما كنا مشركين قسم بالله چې موږ شرک نه وکړې انکار وو کې وره دا ولچا کړو نو والله ربنا ما كنا مشركين دروغ وي کنه ځکه تعالی فتنه وي ثم لم تكن فتنتهم کشافم وی اے عاقبت کفرهم عاقبت کفرهم او دغسی عذرهم و جوابهم زجاجوی عاقبت شرکهم دغیز شرک انجام داشو چی خودیت ہے دروغوی دغی انجام دفا دار چاہ در شرک دا انجام دے چی بس اللہ تا مخامخ دروغوی والله ربنا ما كنا مشركين دا خو یو د دیو جنا چې دروغ وینو یا د دیو جنا چې دی لا ندی پوي شو چې شرک ستا وای ها دیوی چې شرک دغه ته وای چې بت سجده وکي او دا چې نور کوم خلق کوي چې دی ولا سوال تکي او رمضان شو ته وای او دی ته دی شرک نه وی کنه نو ځکه وای چې مونږه خو شرک نه دی کړی مون کو وسیله کړی دا مون په اولیاء سره محبت ساتلې الا الله وی انظر وګوراتان وګوتا کیدا کیف کذبوا علی انفسهم څنګه دروغ جوړ کړل مخامخ ورته ما په مخ کې دروغ وی علی انفسهم فضلانهم ما كانوا یفترون رخص دین او خدایان چې ځان نه جوړ کړیو دا غو کنه من ازلم من افترا دا ټولر مشرک ځان نه جوړ کړی دی کنه زجر دے پینکار دو پیغمبر سره. امنو من یستمعو الیک بازی دینا سوک دی چتا تا وقت دی تا چه بیان کئے تا چه درس کئے مسجد نبوی کی نبازی بکیراشی و تا تا کینی وقت کی دی او توئے چه را کارو شو تا ایمان راوڑنو اللہ وی نها وجعلنا علا قلوبهم اکنتا اللہ ایمارا اس تیر دی پا ذرنو باندی پاٹے و پڑ دی ذرنو میں اولا بند کری ولی این یبقهو چه پوانشی با قرآن ذکر اللہ یو قرآن زمان دیر لوی نعمت تے تدین ابل لوی نعمت اللہ یو زمانشتا نو داز دشمنان لنور کوم داز ما پا کل دوستانو باند سود دے نظرونے والا بان کلو اللہ میں ابن قیم وی چه هازا من غیرت اللہ علا توحیدی ہی دا اللہ پا کل توحید و قرآن باند غیرت کئی سنگا ان یحظوا به من لیس من اهله چه د دې لایق نه دي څوک او اغلې ور کینا تنور کې الله دشمنان له نور کې ټولونه ولا باندې کړو چې په ونه شي په وی اذانم وقران او لای دې په وګونو کې مې بوج اچولې ويم جالنا حکنتن او وقران پدرونو باندې پټې دي وګونو باندې بوجې دي او بوج دې او سمات کړ مونږه هنه وینو نه د زړه پټې وینو ان د وګونو هغه بوج وینو چې دا څه شي الله رستوي ښا دا شي کني پیژنې په دې به پیژنې چې په دې خلکو باندې دا الله قران ډیر بدلګي دقه بس دې سره ډیر بد پیلګي کنا دیوځ نه خلوډونه باندې کړو او پنی مخ کې وا بر لوډ باندې درس کې دو پاول کې ها اول وخت ډیر کولین او تمره لری وته چا سبحان الله جمعات نه یو سړی وی چیرې د خوبې وېستو دمر आवाज وتاخه سبحان الله جمعه څومره لري اول ته وسړی وی چې راخو د خوبې وستون نو وخت کې باندې کړو خو په نه لګي ځنو بیغمش دغه ته وی وقر ها چې قران په خونه لګي وای را کل آیات لا یؤمنو بها کوینی ار قسم دلیل توحید نو باور نکي پاره باندې حتی اذا جاؤو کا یجادلونکا دمرا اذا قرآن نا نفرت تیم چراشی تا تا نو جگڑی کئی تا لده جگڑو دو پار رازی تا دا وریدو دو پار نرازی چراشی تا تا نو یجادلونکا جگڑی کئی تا سران یقول اللذین کفرو اغداد چوائی دا کافران و مشرکان انہا ذا اللہ ساتویر الاولین دا وی قرآن دے دا خواسی کسی دا پخوانو خلقو خواه دا آد و سمود کسی نا نقل کری دی تو گو رو تا دا انتہائی کفر دی دا دی خلقو خواه زکا اللہ موی زمک شری چی زجرن بے انکار القرآن داوی دا مفسرین وی حدیوی دا دانا جوڑ کری ویتا قتل نا دنو صاحب دا کشاف وی زجرن بے انکار القرآن سنگا یہ جعلون کلام اللہ و اصدق الحدیث چدا اللہ کلام رشتن کلام اگر تصوی خرافات داوی ایسی کسی و کازیبا دروغ جندی وہی الغایت فی التکذیب دا دینا پلا نور دروغ نشی کے دینو خوا چی قرآن تید پخانو کسی ہوئے خوا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ دا داسې مشرکان دي چې خلق هم منی کیږي منی کوي د قران نو په خپل هم منی کیږي دواړه کار کوي ښا دا دي امر بالمعروف او نهي ينهون عنه من کی خلق ذ قران نا چ وس کیږي و ينعون عنه په خپلهم ناراضي نفرت نه کوي الله نور بسو کی مونږ له خصو نقصان نشي را کوله ها و يهلكون الا انفسهم نهلاكي مگر خپل ځانونه و ما يشعرون او شعور پکې نشته به شعور خلق دای ښا شعور پکې هم نه بازوی دا آیاتو دا ابو طالب په حق کې ابو طالب د نبی علیہ السلام ترو نبی علیہ السلام سره ډیر امینه محبت هم چې هغه سو پورې ژوند دی او نبی علیہ السلام ته چا برن شو کته یاري زبا دا ابو طالب نه به یاري ده وی دا غو دښمنی بس سو په سره نو الله وی ګور اجي ابو طالب ده یو پل خلق منی کئی دا پیغمبر دا ضرر نا چی خبردار دا زماروار دے کپا دا باندے چالا سوچت کنو دا بے تپوس کو ما خلق منی کئی چی گورے خبر اپا خپلا والا ام نرازی چی ایمان روڑی ین هاونا آنو ہو خلق تلری کئی منی کئی وین آونا آنو اپا خپلا نرازی چی ایمان روڑی غوروی دین معلومه شو چې اصل محبت دا سبب د نجات نه دی چې پیغمبر سره اصل محبت کې ایمان پې نه راوړي دا به څه حاجت ده کني ابو طالب به مسلمانو کنه څومره محبت او د خپل روار سره نبی صلی الله علیه وسلم سره او چې ایمان پې نه راوړل نو دا محبت هیڅ پیدا نه کوي ښا پلو ترائذو قفو علی النار تخویف اخروی اللہ وی قیامت کی حالو گورا کولی دیتا کلچی دی ادرو لشی پا جہنم دا جہنم پا غالبا فقالو چغی بکی آلیتنا نردو افسوس مونگ دی واپس کلیشو دنیا تا دا چغی بوئی خوا چھ مونگ دی واپس کلیشو دنیا تا پلی سچل گئے دنیا کی پلانو کذبا بی آیات ربنا بیا بچری دروغ نوائیو آیاتنو دخپل ربتان ونکونا من المؤمنین اشوب مونگا دو مومنانو پشان چل تسنگا مومنانو کنا انگلی دلیو خو مونگا جاہلانو نمونگا غیسرا مرگرتیانکولا اوس چی مونگ واپس لرشو کنا نمونگ با ایمان راوڑو مونگ با آیاتنو ازدکو همون با قرآن ازدکو همون با درسونو لزو ویتت بدر وزی غسته آخو لار ختم شو آخو بیان رازی خواه آخو یو مقاوه دیر گولدن دیر سنیری مقاوه آغستان خطا شو خانتا خوب کوا آخو چه خوبو نکینو داغی کٹی روڑی او تا ټول وخت په خوب کې خراب کړه هغه بچی وی چې اهل دنانو راتلو چې موږ واپس کړی شو نو الله وی دروغ وی زبې واپس کما ما تاسو ګرانه نه ده خیر زله په کې لږ ځای جوړ کما چرته کې مانای کی واپس به کما په دې باغ کا کار کې چې پوښه کاو الله وی ما ته معلوم ده کنه بل ندا سندا بدالهم ما كانوا يخون من قبلهم دا دي زکه د دنیا आवाज کوي چې موږ واپس کې موږ واپس کې چې ښکار شو دي تا عذابونه يخون من قبلهم چې دي په دنیا کې نو لیدلې دي څه خبر دي خو با چې لاس اوچت کړو نو د جنتونو نوم به واستو چې الله موږ له جنتونو راځي یا الله موږ له خپل رحمتونو راځي ایا لم لجنت الفردوس راکی عذاب او چې قیامت شي کنه او الله تعالی عذاب نو خي چې ستا دا بدل ده وړه تا چې زګړی دین دا غیدا نو دې به دغه وخت کې وای چې الله ما دنیا ته واپس کا زوب بیا چې ستا د آیتونو نه انکار نکوم کا تمناکی مبرد قال المبرد بدالهم وبال عقائدهم واعمالهم کاره بشی دیتا سزاگانی دا غی خپل عقیدو دا عملونو و سوء عاقبته او ناکار انجام او تختار بشی دا ولی دا دی دنیا کی لیدو نا دنیا خود لیدو زینو دنیا خود پتا خربوزاو و ذالک لین کفرهم ما کان بادیان ظاہران دا دی کفرهم دا دی شرکو اخو کارنو کنا پزلونو کیو کارا خو بدی کلمی وی او تسبیح بیڑو لے ذکرونو بے کولو او حلقی بے کولی آو ما کانا ظاہر لین مزوار کفرهم کانت خفیتنو اخو اسوطا کارا شخا دید اخ پل عمل باندی نپویدنو چی دمونگ دا عمل سنگا دے چی تا پا خوب کیم نو لیدلے دا او قیامت کی ولی دو چه خازمونگ عمل داده چه داغی نجهنم و جحیم و سعیر و او لزوا او هاویه دا جول شو ما کانو یخبون من قبل سو من قبائحهم و فضائحهم فی صحفهم پا ملنامو کیو کنا نا ملنام دل تکم دیده اخو بولال تو ور کولش قیامت کې او ټول پته ود عمل نامینه لګی ښا او بشهادت جوارح هم عالم اچ بیا خپل اندامونه لا سخپی او غوګونه او ستا په گواهیو کې دغه وخت کې ودی وی چې الله موږ واپس کې خاطو خلق وسملی ونشی ولی چې دی تو ګوري چې وی دا څه چلو شو مون خوې د دې په لمنې مونږ کیږي مون خوې چې په پټو سترګو جنتیان دي نو دادی بابا جی دې او لالا جی دې او کاکا جی دې او غیه غزه کې راخ کو توبه توبه ولو ردو الاوی کو واپس کړی شي دنیا ته لعادو بیا بیا برګرځي لمانو هوانو هغه شرکونو ته چې دې تمن شویو وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ او دا ډیر سخت دروغ جندیم دا الله یې ماته معلوم دی زبای بیا بوزم بیا به بوزم خو لیکن د دې عادت نزی عادت هنن نه بدلی ښا چې نبی صلی الله علیه وسلم یو کته واورېدو چې یو غرضبل د خپل زینبل زیتا تللې نو یې معنا او که چاوي چې یو بندا عادت بدل شوی نو یې معنا عادت نه بدلی ښا دا خو دې عادت زجر پہ انکار دا قیامت پورا وقالو وائی دی انہی اللہ حیاتو ند دنیا ند جون بل جون نشتا مگر دا جون دا دنیا زمانگا وما نحنو بمبعوثین ابی نیو بیا جون دکلی شویم بیاوی کم دے چی خوری شی اڈوکی شی دا بیا جون دکی بس وی دا جون دے چار سورا مذیبا کی کینو کوا بیا بیا جون نشتا اللہوی خواه ولو ترا بیا تخوی پی اخروی دی کتا اولی دی ادو قفو علی ربیم چه ادرو لشی دخپل رب سر مخیوی و بدرو لشی دی جهنم سر ادل توی و بدری نو اول بدیخ پل رب سر ادرو لشی دارن بے حال تا پوس ما پوس بکی کنا او امتحان بای ستا دنیا کی ادرو لشید اقبل لبسرا قال ابوتوی اللہ علیس هازا بالحق دا قیامت رشتیا دیکھا نا تا چوی چه انہی اللہ نانا نا قیامت کی با اللہ سر رزقا ادرو لشید چه تپوس بطن کی علیس هازا بالحق دا قیامت ندے دا رشتیا ندے قالو بلا ابوی چه آو آو ربنا قسم دیزمون فاقبل رب چه رشتیا دیم قال ابوي الا فذوق العذاب بما كنتم تكفرون پس اوسکه عذاب زګا یتا زو کفر کړو دی وی چې کنه مونږ اوس وایو چې آو رښتیا دي نلا مونږ خلاص کی نلا وینا تاسو مې دنا دې لپاره تاسو کو چې هغه دروغ دي ښکار شي خلق ته تاوی نشتا نشتا دا صدی اوسکا اوسکا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ یقیناً تباہ و برباد شو کسان چې دروغی گرن لے و ملاقات دا اللہ چی قیامت دے حتی اذا جات و مصات و بغتتن ترغی پوری چراغی دیتا قیامت ناسا پا قالون چغی بکیا حسرتنا افسوس افسوسو نبکی خواب افسوس تب آواز کئی یا حسرتنا حلاکت تب آواز کئی اے حلاکت زمونگا ولی افسوس کئی علام بان فررتنا فیا پس او افداغی کوتا ہے چمونگ پا قیامت کے دیر کوتا ہی کڑی دان مونگ نو من لن دیر کوتا ہی وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم ادي وسنگ را دي قیامت کی توبه کډمار کډمار ور روانې ښا پښا باندې به دا د ګناہوں دا پیټی راغستی پندونه ادا خلی به ویږي وهم يحملون اوزارهم دي راغستی اغذران ګناہوں على ظهورهم په خپل شاګانو را روان وي املائک باوازو کی علا خبردار سا اما یزیرون دیر ناکار دیا غشی چی دی راوڑا املائک بوتوی دا گندون ام دلتا راوڑا دستا سو عملو ندی بدبختو دا گناہو نبی اقبار کری خوا دکر ٹولو امت دا اتفاق دے چی قیامت کی با اللہ عملو نولا شکل ورکی نو نیک اعمال بڑیر خیستا دیر مزین او معطر او معنبر خوشبوئی با دینا نیک اعمال با او بدو عملون نو ناکار شکل نو ورکولشی مارانا لڑمانانا و کنزیرانا و شرمقانا ناغا بدی پشار آغستی خوا علا ظهوری اللہ زجر په استحباب د دنیا هغه اصل فرضی خبره اوس کوي چې دا دی خلق ولی دنیا کې داسې سکړی نه دی ها اخرت له غم نه کړی دا ولی نه لاوی دا دنیا محبت وکنه چر سره وسار پاسې زه نو پمنډه پمنډه کچا به توی چې خبره کوم یره وخت نشته راځه وخت نشته وخت نشته او نا وخت دی په دې باندې چې لري وخت نه او نا وخت اوه ته دنیا په کارونو پسې نه منځ نه قران نه نور څه د الله عبادت ایس نو بس منډه منډه ها بیا ما خام راته ستل استو مان ها څوک بداس څوک بداس چې هغه په پاسې ځان اشتماش ته وکړه ڈڈانڈے و پندوس بیواغستو اوردی بیوا چولا پینشتو اروان بشو اتر ماخام پوری بیدگا دپڑا دپڑا کولو دسن نو خبر نو دا حال اللہوی وما الحیات الدنیا الا لعب و لہون نده دا جون دا دنیا دا دنیا پرستو مگر لوبی او ٹوکی دیم دا خو لوبی او ٹوکی دیم پا دیوائیں دا دین عرص پاتی شو خواه دا دی لوب او ٹوکو نا ندی دا اللہ عبادتو کن نی علمو کن نی قرآن زدکن ند دین نا خبر شو ند پاک او پلیت نا خبر شو ند جواب ثواب او دا عذاب نا خبر شو لعبن و لاحون لعبن کیل کود بس لو بے اٹو خیوے خان دا دنیا پرستو یادی خان قال ابن عباس هذه حیات الكافر و اہل شرک و النفاق در دی خلق جن یادی خان ولین اللہ حیات المومن دو مومن جو اندا سے ندے اولی یحصل فی اعمال صالحه اخو غی کی هډیر نیک اعمال شتا منځنوم شتا روجیوم شتا پښمنه پکیم شتا روجا مات پکیم شتا سمره برکت دی تراوی پکیم شتا ته قران ختمونه پکیم شتا درسونه هم پکیم شتا دا غی خو ډیر خیسته ژوند دی اعمال صالحاتن فلا تکون لعبا ولا هوا اغه تلهو لعب نشي وی دیخه الله لعب خو دغه خلق دی وللدار الاخرته خير للذين يتقون خامخا کور د اخرت ډیر بهتر دی خداغه چا د پاره چې ځانې د دنیا نه بچ کوم ځانې د دنیا د له لعب نه بچ کوم افلا تعقلون الله یې زمرا سوچ نه کوي قد نعلم تسلی پیغمبر ذکر کوي یقینا مونږ خو پوېګو انه شان دازم لا يحزنك الذي يقولون غم جن کی تعالی رہے پیغمبر هغه خبرې چې دی وای چې کله تا ته نسبت کی کله قران تا ساتویر الاولین وای نو مونږ خو یو حضور ته یو خبره کوم الله وای ښا پنهم لا یکذبونک اے پیغمبر پاک دی تا ته دروغ جن نه وای تا ته صادق او امین وای زدادی چې دشمنی کوي تا سره تاسو ته وجننا ولیکن الظالمین بیاات الله یجحدون لیکن دا ظالمان د الله د آیاتونو سره دشمنی کوي دینه نه فوق تاسو سره دشمنی نشته زګی ابن کثیر وی قال ابو جهل واصحابه ګور ابو جهل او داغه مرګر وی او ذل یا محمد نبی علیہ السلام ما کذبناکا مونتا تا دروغ جن نوائیو فا انکا عندنا لصادقن تخو پوزو مونگ پوکمین کت رشتنی انسان تخو رشتنی ولیکن نکذبو ما جئتنا بیهیم مونگ آغا خبری دروغ جن کو چی تب آئی مونتا بیانے زمونگ خدا کی سرن لگی خوا تخو زمونگ روری رشتنی صادق و امینی دغس بیاوی ابن جریر عن علی قد کان فیهم العناد داوی دی پیغمبر سر عناد کو مع علم منهم بنبوته خپوو چی دی پیغمبر دی او رشتین دی دا نبوت او رسالت حق دی خوا دا غیر دشمنی اصل که دا آیاتونو سر وقا ولیکن الظالمین بی آیات اللہ ولقد كذبت رسل من قبلك يقينا دروغ ویل شوی ډیرو پیغمبرانو ته مخکستانه صبرو نغي و صبر کو نو تم صبر کوان وصبه صبر کو وصبروا على ما كذبوا واوذوا صبر کړو پاغاسو چې دروغ جنو ته ویل شیو ضررونه ول ورکړي شیو وال ټکول پکې شیو هغه صبر کو ترکمی صبر کو حتا اتام نصرنا تر دې چې راغی دي ته زمونږ مدد الله مدد خډیر په دمر راځي کنه تر هغه پورې به صبر کو ها الله وی ته هم صبر کوان ها خدا الله وعده رښتیا ده ها ولي ولا مبدل لکلمات الله نشته څوک بدلون کې دا الله وعده لران ولقد جاءك من نبأ المرسلين او یقیناً راغلی تا تا پدی قرآن کی واقعات پیغمبرانو سور راغلی تا نو داغی حال اگو رکا نخوا چیغی سکلی دی نو آغا کوا دویم تسلی یرا دا پیغمبر دیر دا مینہ محبت و حرس و حرس چی دا خلق ایمان راوڑی ناغي بو تکلوي چې ته مونږ ته معجزه پېښ کا نو مونږ ایمان راوړو ته اوس مونږ ته معجزه وخیا مونږ کور ته نزو په دې ځای به ایمان راوړو ته مونږ ته معجزه وخیا نو نبی علیہ السلام به وی چې خدایا د کوم ځای نه ولا معجزه راولم د اسمان نه ولا سرا کوز کما په دې ځمکه نه ولا سرا وباسما چې دې ایمان راوړي اللہ رب العزت ولی تسلی ورکڑا چی دستا اختیار نده انتا با اندازی موارش تا دی جدید ایمان روڑی بس تخپل خبر کوا سازی مواری تبلیغ دے دعوت دے وین کان کبر علیک یا رازهم کډیر گرانی پتا باندې د دې خلق مخ اړول چې دی ولې ایمان راوړي فینست تواتان کوستا وسکیږي ان تبتغی نفقن فی الارض چې طلبو کې د یو سورنګ په دې زمکه کې ککول شي کنه دا یو سورنګ په دې زمکه کې وګ چې هغه ته خپل چرته چینتا جاپان تا وته یې کنه دا مې معجزه ده کنه معجزه خډیر سيزونه دي نو کدا کول شي کنه یو سورنګ په زمکه کې او سلمن فی السماین یا سیړې اسمان ته کدورا سیړې کته چې اسمان ته ولګې او دا غزنه ول سراولین او معجزه ول راولې فتاتیهم بیاایا یو معنا دا کچرستا وس کې دې نو تما ته معلومی ته دې په ایمان پسې دومره غم جنې کتاب او ته معجزه راولي وان او ما ته معلومی کنه چې ته دې په ایمان باندې څومره غم جنې خوستا وس نکی کنه کني راولي په دې او فتاتیهم بیاایا اځه معنا کجرستا طاقت کیږي چې طلبو کې دیو سورنګ پدمکک یا دیو سره اسمان تام نوزا راولا فتات یوم بیاایا راولا دی ته معجزہ نشي راولې معجزہ په اختیار د پیغمبر کې نه ښه دا معنا صاحب د کشاف وې یعنی انک لا تستطيع ذلک دا طاقت نشته مطلب څه دی پایات کې والمراد بیان حرسه علی اسلام قومه آیت نه دا مطلب دی چې الله د پیغمبر حرس کوي چې څومره دې قوم په اسلام باندې غمجن دي وینو لو استطوا کده د طاقت کې دی آیات یوم بیات من تحت الارض چې معجزه وته چې د زمکه د لاندې نه راځي او من فوق السماء یاد اسمان د پاسه را لاتا بها نراولی بیوا ولی رجاء ایمانهم چې دا غیز ایمان امید سازی کنه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى الله وی که زما خو خشی کنه نو استاجت نشته ها نه د اسمانه نه د زمکه نه سورنګ ته نه سیړه استاجت نشته ها ولو شاء الله من غير ايه مذح القران کی کذا الله کو خوي ندی به را جمع کړي په هدایت باندې په ایمان باندې بغیر د معجزینا فلا تکونن من الجاهلين اے پیغمبران دا خلق او مرګ ته ام کوه چې وینې پويږي د الله په اراده باندې دا معنا جاهلين کوم دي د الله د ارادې نه نه خبر لای خلق پاک پشان مکی وغنها لجمعو مال الزادا مانا پسور بے مجبور اکلی بے ایمان بے پیراوڑو کدی خواہوا کنو خواہ خدا غی ایمان اللہ تنظر قبول کنخا او لرآہم آیتن دا سے معجزہ بے تخولیوا تضطرهم الیل ایمان چې دیو بیا ایمان ته مجبور وو ولا دا څنګه کوي ښا ولیکن نام اراده ان یصیب من امنه واحسن دلته دا اراده دا چې په خوخه چا ایمان راوړو نو زبوله دا غي عوض او اجر او ثواب ورکوم په خوخه به څوک ایمان راوړي الله وی انما یستجیب الذین یسمعون بشکا چې قبلون کوي اگر کسان چې قران اوري په صحیح اوري دو سره هغه ایمان راوړي کنه داغه خلق دی الله وی په چې په خوخه ایمان راوړي کنه لکه نجاشی او داغه قوم چې څنګه په خوخه ایمان راوړل بشکا قبل اید الله حکم اگر کسان چې وکی دي قران ته وکی هو دل فکر او د سوچ دا نور دا نور خو الله وی مړی دی ول موتا مړی یاده دا غمڑی دی کافران تا مڑو وی خواه مڑ دی کنا روحنے مڑ دی والموتا او کم چی مڑی دی ناغی سر خود اللہ نور سکار نشتا خودم رکار دی با سوم اللہ جو اندی بی که اللہ قیامت کی سمیلے یرجعون بیا با دی اللہ توافس کلیشیم کدا کافران دی او کاغا پر اشتیا مڑی دی خواه بد دی خوبا دی سر خود قیامت پیسل دا بس نور سنشتا بس وقالو زجر دی پینکار دا قرآن وَإِذَا مُشْرِكَانَ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ وَلِنَازِلَ نَكْلِشُ قَدِي پيغمبر باندې معجزات خپل ربنا ګور معجزي غواړي بیا بیا قل اوایا او ان الله قادر بشک الله قدرت والدي الا ينزل آيَةً چې نازل کی معجزه هغه سره قدرت شته دي ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن الله پويږي چ اکثر خلق نه پويږي نو ایمان نه راوړي اسی ټوکي کوي ټوکي الله یې مونږ خو چا ټوکي نشو باندې چې معجزه راوړه معجزه راوړه ولیکن اکثرهم لا يعلمون سمانا ابن عطيه وي چې نه لو نزلت کدا معجزه راش لا يؤمنون ایغه ایمان نه راوړي لو عجلوا بالعذاب بیا خو اللہ بریدینا موجزینا پس خو بیا نماب قیفا یا خو العذاب ورکی اندی نپوی گی پا خپل خیر و شر چه موجزه کتا من خیر نشتا ندا جواب الزامی چن اللہ قادرون حدویم جواب کئی تحقیقی چه گورا موجزه صلح واره عرش موجزه ده اسمان تاو گورا ازمکی تاو گورا انورا اس بگمه تاو گورا اسطور تاو گورا غرونو دریابونو تاو گورا اللہ هر یو مخلوق معجزه دا معجزه سلا غواره داشتر لگی دی وما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحه نشتا یو زنده سر پا دیزمکا او نیو مرغه چالو دی پا دو وزارو إلا أمم أمثالكم تستاذ بشان ته امتو ندي قومو ندي مخلوقات ته سنج استاذو پا دنیا کی ضروریات تی نددیم ضروریات تی ولی اللہ پیدا کری دی نرزق ته ضرورت تی دا بایفا رہائش ته ام ضرورت تی تگرمه و سرزیت ته ام ده انتظام ضرورت تی موت با پیرازی بحث بے کیگیم تا تول ضروریات دی کنا نوچہ سنگ استاسو دی نو دقا سی ددیم دی نو اممون امثالکم استاسو بشانت مخلوق دی کنا تازو اے جدا اسیلو دی راولی دی نا دی پورا دی انسان پشانت کارو ندی بچی پیدا کیگی لوئیگی زن لذا یون جوڑی کن لذا رزق طلب کی و سار مال یو طرف تا دی اما ذکر بیا بل طرف ترا دی لیدلی دی دی اکل پا هوا کدا سی صفو نجوڑ کی چی تبای دی پا ماندو دره دو نا مارغان ندی تا سفا انسانان نشکو لکدا دی چی کئی تا هم امن امسالکم دامان اللہوی عرش معجزہ دا کسین دسر میں پیدا کرده نو گورا ٹکٹ پی لگی دلده خلق پیسی ورکیه او یذو چې شیر وګورو او اتی وګورو زرا په وګورو دا وګورو دا معجزې دي کنه او ما من ذابتن بلو دا الله مخلوق دی او دا الله قدرت څه کنه دا که انسانانو کې وګورم دا انسانان ټول اریو معجزه ده چې ته وګورنو معجزه ده خو لې څو بڑون دي را روان وي ټک ټک پکې دا معجزه ده کنه څوک بشل او ګډیو روان څوک به نیغ نشیتلې داسې داسې بزي دا ټول معجزې دي کنه څوک به خبرې نشي کولې دا معجزه ده کنه هم من دا پتن ما فرتنا فی الکتاب من شین الله یې مونږ نه پرې خې د بیان نام په کتاب خپل کې سشم ارسوم پکې جمع کړی دي کوم کتاب او لوح محفوظ هو اللوح المحفوظ حسن بصری وی قطعده وی ذات نمراد یا قران ته مراد دي الله یې نظر پرې سمون د بیان نه په دې قران کې سشم ارسوم پکې بیان کړی دي دا لوی معجزه نه ده چې قران شته نو بیا بلې معجزې تساجد ته دغه د قران به د بیده ثم الى ربهم يحشرون بیا به دا ټول پر رب ته جمع کړی شي قیامت کې نو ظاهر کې په دې سوال چې دا مخ کې چې ذکر کړل دا ټول به بیا ژوند کیږي زنده سر مارغان او اوخان او غوان او ګډي بيزي او دا ټول به ژوند کیږي یو قول دا دی دی بس کوي دی وی دنیا کې او بل سره جګړې کړې دي کانتا باندې کاته چې دوه بيزي باړه مې وي نبی دې اسلام یو ځل ته صحابه سره هدا دوه بيزو جنگ نو هغه ته وی تاسو خبرې چې دې پس جنگ کوي ناری وی مونږ څه خبر وی دا د دې میان کې سشته کا از غزو جنگونه نه کوي په هو د دې میو بل سره سلام دې باندې راغلل نو دا جنگونه چې شوی دی الله به قیامت کې جو انځي کی فج کم پک ظالمو دا غنه به بدل واخلې هغه مظلوم ها مظلوم به ظالم نه بدل واخلې اچھا کیسونه ټول ختم شي نبی او امرش الله به حکم کی کونو ترابن خورشه خور والذین کذبوا بآیاتنا هغه خلق چې دروغ جن کړی دی آیاتونه زمونږه سمن و بکمن فی الظلمات تا کان دی چاړاګان دی او پتی ارو کی دی نوړاندوم دی دې ذکر دې مخ کې موتا معنا وکړه ول موتا سمانه کافران ته مراد نو موتا یو ته ولي ویلو الله وی زکه چې کانې اوړاندې او چاړاګانې نو هغه ژوندې او ته څوک ژوندې وي دا د مړی معنا ده کنه سمن و بکمن فی الظلمات دا وایي سمن و بکمن فی الظلمات دا سبق نستاخه اچ بیا بجتی مخه لدر ا مشرک سره مخه لدر شي ا ملنګ او شیطان مخه لدر شي دا وایي چې سمن و بکمن فی الظلمات او په دې نه پوي کانه دی اوړاند دی او په تیارو کې دی آزاد مایش الا یذللهم اغا سوک چه اللہ وغواری نو گمراه اکیم دے گمراه کلی دیگا اغا سوک چه اللہ وغواری یجعلو علی صراط مستقیم نو کلک کی اغلنا پلارنی ری تدویم باب ختم شو زواجیرو زواجیرو زورنوی دا اللہ طرفنا کل پہ انکار دا توحید کل پہ انکار دا رسالت کل پہ انکار دا قرآن کل پہ انکار دا قیامت دریم باب شروع کی او باغی کی دا شرک اقسام خیخا چی او دا شرک فی الدعا چی تو غیر اللہ تا آواز کین دا آواز پا اللہ تا پکا یا اللہ دا دا بل چاہتا سل آواز دا شرک فی الدعا بل دے شرک فی العبادت چی عبادت خدا اللہ حق دنو بل لے ولی کہے او بل شرک فی العلم چه غیب دان اللہ دے تا بل چا تا غیب دان سلوئے چه دا غیبونا خبر دی دا رکو سیدونا ال را توائی او دا وائی آغوائی نا دا اللہ دے سلوئے او پی تصرفا چه بدیزمک آسمان کے بل سوک تصرف نشی کولے یو دا اللہ تصرف دے دا بل چا انتظام نشتا دا اللہ انتظام دے سلور قسم شرک و ترتیب سره به بیانی قل ارائیتم ایو لسم دلیل یا وای وتا خبر را کې تاسو ته ويم ان تاکم عذاب الله او تتکم الساعه کراشی تاسو ته عذاب د الله په دې دنیا کې یا راشی تاسو ته قیامت اغیر الله تدعون نو هغه قیامت کې هم دا څه وازونه کوي چې هغه اوس دا آیا پیرانی پیر اغیر الله تدعون الله زور نه ده بغیر د الله نه بل چا ته आवाज کوي ان کنتم صادقین کتا سرشتینی ہیں چیدی زمونگا سوال قبلولی شی او زمونگا عجد پورا کولی شی نگور قیامت کی بوم دیتا آواز کوئیں نا بل ایاہو تدعونا بلکی خاص اللہ توجغی وائے فیقشف ما تدعون ایلے انشاء نو لری بکی اغا مصیبت چتا سو آواز کرو اللہ تا کفخی شی وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ او پری وقت دے اغا خدایان چتا سو اللہ سر شریک کلیو دے زور نور لگا اگر رد شرف دعا ولی دے سوزلے پکی راوڑے تدعون تدعون تدعون دا مانا دے ترد شرف دعا ولی چه غیر اللہ تب آواز کے بل چا تب آواز کے بل سوکستا آواز آوری بل سوکستا سوال قبلولی شی قیامت کی بم تاسو غیر اللہ تا آوازو نکوئے نوچے نکوئے اللہ تا بکوئے نو دلتا اموتا کوئے کنچی اللہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ وَيَقِنًا لِيگلی دی مونگا پیغمبران امتن تا مخکستانا سنجی تیم دی امت تراغلے ستانا مخکی مونگا پیغمبران لیگلی هم پا دی مسئلہ باندی او کل چرا بغلو او قومنو با انکارو کن هر چا انکار کلو نا او در اخجن بیورتا ہوئی لکتا تا چوئی شاعر او سائر بیورتا ہوئی لکتا تا چوئی نفاخذنام بالباسائی والدورائی پس اونی والمنگدغ قومنا پتاوانونو په مصیبتونو په ضررونو او سختیم پیراوستي سلا دالم یتزرعون دې لپاره چې الله ته فریاد وکي الله سره سعینات نو په دې په امتحان نو کړو چې کچره زیات شوما ولې په سخته کې باندې تا ډیر یادېږي کنه نو که زیات شوما ماته आवाज وکړه چې الله یا رب یا مالکا تدیوی کنا بأسا مالونو کی ذرہ پا بدنونو کی دامی پیراوستا نالاوی پاغی کیوم یاد نشوما ولی فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعون نالاوی ولی داسو نشوا کل چراغ دیتا عذاب زمونگا نفریادی اونکا چغی اونوالی اللہ دا عجزی اونکلا ولیکن قصد قلوبهم نوری مدلو نسخ شخا غیر خبری اکڑی بیبل سوکی ندیلی دیلی خو چسا مرضو ناسا مضبطو ندینو پا منگبان دیدی خلق آغا دی روغ موڑتے اقبل کارو نکی اجسا مصیبت تینو پا منگبان دی پروتے کان دی یتیم سر لرا دی اداو گورا دا غیر خبری قصد قلوبهم ظلن نورم سخشفا وزینا لهم الشیطان ما کانو یعملون او شیطان دیتا خیستکلو غبد عملون غمور سر مرگرشنو خوک آخرانو خم مشرکان یکلو دا یو قسم امتحان شو دا یو قسم امتحان دیتا امتحان او ابتلاء بالنقم وی سخت ہے دا غصم کو بندہ باندے راضی کنا نگر غیر خبری دے نکی کمرض دیر شی مصیبت دیر شی غریبی ناچاری و نیستی دیر شی و بس صبر دے کئی چی اللہ استا طرف دا نزو بالکل خوش آلے وقا چستا خوخ دا نزو مام خوخ دا دا سی دے ہوئی خواہ الله یو بل قسم امتحان مې پی بیا وکړه چورګا ارسو لور کوما خو پارسی پورا کوما نو که زغی کی وی چې الحمدلله کنا فلما نسو ما ذکروا به کله چې پرې خو دا هغه بیان او غواز نصیحت چې دی تا پاره سر نصیحت شو ایسو نو کړه فتحنا علیم ابواب کل شین پرانستمون په دې باندې دروازې زهر نعمت مالونه ډیر شو دیونه ډیر شو اولاد ډیر شو خوراکونه ډیر شو سامانونه ډیر شو ابواب کل شین هر سمول ډیر د دې لپاره چې کو الحمدلله وي کنه حتا اذا فرحوا بما اوتوا تر دې پورې چې مستی شروع کړان پرمال او نعمت باندې چې ورکړې شدیتا اغه نور غیر شو او مستیان یو دزي دوزي او په خادو کې دمان راو لا قسمه قسم گمراه ہے کوا کې سټډا کوا حتا اذا فرحوا بما اوتوا مستی شروع کړه نو الله یا حزن ام بغتتن اومینی و چه تاسو خیار سالی توب نیشتا تاسو خیار انسانان نیه اومینی و ناسا پا پیدا ام مبلیسون نو میدشو دهر رحمتنا او کل اللہ دا ذکری خوا او دا اللہ شان دخوا چه یو زی تیرا جمع کی دا سیم کلی دخوا یو زی تیرا جمع کی او خواب دا سکی دو نو مکان پی پریوزی فخر علیم السقو من فوقهم نو طول پیوز اعتباشی دفا کلی برا پاوا کی تس نس کی اڈو پتہ انو لگی خوا دادا اللہ دیتا بغتا تنوی خوا دادینا پناہ گوالای چی اللہ منگا دا سی مرگ نو ساتی چی کلیمی تسم نشو توبی تسم نشو وصیت تسم نشو اپوٹیم سوک نمومی حلکا بس جنازہ کئے پغاخنو جنازہ کئے دا خو بغتتن دے دا خو اللہ ناسا پہنی وہ پیدا مبلسون نومیدشی دہر رحمتنا فقطع دابر القوم اللذین ظلمون پریکلشو جلی داغی قوم ظالمانو حلاکشو والحمد لله رب العالمين دام د کمال صفات ندی چې دشمنان یې تبا کړو زما کته نه پاک کړا مخلوق یې تن اخلاص کوم د دیوالونو دا کورونه یې تن پاک کړو د زند سره او د سپی او پښوګان یې تن اخلاص کړل اوه انسان چې لیوانې شو نلا زکه الحمد ویخا چې شکر وباسه دا مسله ده چکله دغس یو گمراه انسان یو ضرری انسان مرشی نو ان لله بنوي او د مسلمان په حق کې دی الحمدلله و یا الله شکر چې دې ظالم نه خلق خلاص کړو دا خو لیوانې سپېو الحمدلله رب العالمین دلسم دلیل عقلی او په نفس کې انسان ته قل ارائیتم و آیا خبر را کہ ما تینقض اللہ سمعکم و افسارکم و ختم علا قلوبکم کچر اللہ دا سیو کی چستا سنا دا غگون واخلی دا سترگ واخلی او دا ظلونا چی مہر پیو لگئی سنگا دا اخلی کن اللہ دا غب اختیار کی دی دا دیرو نے طاقت دا وریدو آغست دیم سمعکم دډیرو نه طاقت دلی دوه غست دیم دډیرو نه طاقت د پوی غست دین او لیوانی دیم په یو خپل خو خدي منځاو داسه تپوست نشتا الله به زغه سی بخي اخرت خو خدي دنیا خو فار شو کنه دا نعمتونه الله وی کده نو اخلم کنه نو تاسو د موارد په دنیا کې لیدلې دي د وګونو دی موار د سترګو د نظر دی موار د لیوانو دی موار او دی فارس کتلی دی ها او باقاعده او یا سماعکم دغه غونو دي موارشته چې تک نه ښه د دې لپاره چې کونش او د سترګو دي موار سترګه کې فرق راشي ګل پکې وشي نو د سپینو سترګه جوړه کا او یا کوبي بابا له اوسان نو نظر به دی راشي ها هغه په سترګو سټي دغه سي کلي ونه شي کنه نو رسوه کاکا سیبلا نوخار تا حل تا رسوه نوال تا کی پا زیارت کی را بن کی تو با تاسی ظالمان دلیوانی سو پتا لگی نو دیر پا کلیوانی دازی چیلی اور پا زیوار بن کی او بیا لری کی نو آغا دا زیارت تا پاسا او دس مات کری ایرا من جوران دورا کو سیوی ایرا دا ویدا تاسو کل کار کوئی دا لیوانو دا وی ددن با آده که لیوان توب لرشی پیریان بجنو در دی خلق و حال کلوی پلانگو غرط ہے برا سوئن حل تک لیوانی رغیگیم وختم علا قلوب اللہوی من الہن سوک زی موار دے غیر اللہ بغیر دا اللہ نیاتی کم بے چتا سلبیا وگن در کی استرگی در کی وعقل دل در کیم اسوک نشتا انظر اگورا کیبا نصرف الآیاتیم سنگا مونگا اڑو دلیلنا دا توحید و سورت انعام کی سمم یزدفون خودی دین پوئی دیا قحفل خبر رکی دیا قحفل شرک تا اوڑی بس یزدفون اوڑی اپل نقا نصرف الآیات سمانا تصریف الآیات قرطبی وی التیان بها داسی ذکر کے من جهات مختلفت طریقی مختلفی دی من اعذار و انذار کل اللہ و تعذر ذکر کی کل ویر و ترہیب و ترغیب کل ولد عذاب خبرو کی کل ولد جنت خبرو کی دا نصرف الآیات قل آرائے توم دیار لسم حلقلی دلیل وایا خبر را کہ ما تینتاکم کراشی تاستا عذاب اللہ عذاب دا اللہ بغتتن او جہرتن یا ناسا پاو یا مقامق عذاب دا اللہ دا دو قسمی کا نخا کل در وزرن آراشیم توفان ورید گلد گلد او کل در شپیو دی حدی که زمکا پیو خوزی توفان راشی یا چې روزي ګورونه په ونو کې ځوړان دي ټماټر داسې عذاب کراشي الله یې کراش تاسو ته عذاب د الله ناسا په یا کارا هل یولک الا القوم الظالمون نشي هلاکه دی بل څوک مگر ظالمان نټیګ دا د دنیا عذاب کې خار څوک راځي ها نبی علیہ السلام تا فریاد شیو چیر دا سناکار مرزو ندی دا بخانو نگو توی دا عملو ندی دا مرزو ندی دا عملو ندی نسوالو چی عملو نخو بیا پکار دالی چی اگا سوکی کئی نو اغیدی پکی را گیر شی نا دنیا عذاب کی خدا چل لے کنخا چی اگا پارچا را دی پا بدملو پنی کملو ٹولو را دی خودم دبلو دو پار عذاب شی او دن ایک عملو دو پار درجات مرتبی دیو چتی شی خواد نو پا نیکانو خلق باندی ام دا شیر آشی چکن گوئی یا دا تبی مبی چرا دی کنا دی دا نوی چی اخدای ما خو چره بد ندی کلی تا ندی کلی خو نورو کلی دی خود دنیا عذاب اللہ عام راولی خواد اغزان تا دا گوتی دا نپری دی چو بچائی راولی بچائی نراولی سا کراشی عذاب دا اللہ ناسا پایا مقامق ننشی حلاکی دے مگر ظالمان ظالمانو تبا حلاکو آئیون ادے نورو تبا شہیدانو آئیون تو بدے عذاب کے اما نرسل المرسلین اللہ منکو نلیگو پیغمبران دا بلس دا پار دنیا تا اللہ مبشرین و منذرین مگر خوش خبری ورکو ان کی و یرو ان کیم فَمَنْ آمَنَا سُوْتِ مَعْنِ رَوْلَ وَأَصْلَحَا او خپل عمل یې پاک نو به یره په دې باندې نو به دې غمجن شي او کسان چې دروغجنې کړل آیاتونه زمونږه خبر سیدی تعذاب بما كانوا يفسقون دا په دې وجه چې نافرمانی کوله دا یو قسم شرک فی الدعاء او شرک فی العلم رد کوي ښا چې غیب دان الله دی علم د الله دی بل چا سره علم د غیب نشته وګوره پیغمبر پاک ته وی قل وایه دې خلق تعالی قل لكم عندي خزائن الله زنو هم تاسو ته چې ما سره د الله خزانی دی ولا اعلم الغیب از نه پویږم په غیب ولا قل لكم اني ملک انا دا هم تاسو ته چې د اسمان ملائکه یم دا ګور دیو ته ویلو ښا چې ته مونږ ته مسلې کئ توحید توحید کئ مونږ د لوګې نامل شو رزق نشته دی اوپر نشته دی مونږ له دا تنظیم پکار د عرب ملک په خاډیر ته نيسته ملک پرا کو نه چامنته رزیو ته مونږ له رزقونه پکار دی او په پکار دی او داس یوا بل وی مونږ ته دا وایا چې دا کال چر روان دی دیب آباد کالی که سوکڑا بای بارانو نبای او که نبای منتوا آیا کنا او بلدغی ویلیو چه مخیووی کنا چه تو راتلی نو ملائک ولی نراتلو دا بای نو اللہ در طول جوابو که چه وطوائی چه ما سر خزانی نشتا ما سر سوی خزانی خوال اللہ سر ای که رزق در کئی که ندر کئی ذ دراتون کی کال نہ خبر ہے وجہ سب کی لا اعلم الغیب کله وی دعوت وی چې زمونږ اوخي اوس نزدی دی بیگا په سبا دی نو مونږ توایا چې د دین او بچی څنګه پیدا کیږي اوخي بای کو خان بای او په دې کې کار او ما تاسو پته ده ذو خان په ګډه کې نه ځه خو الله ته پته ده ولا اعلم الغیب انا ویم تاوتا چیز ملک او پرشتیم دا اسمان این اتبعی اللہ ما یوحا ایلیا نو دیو تبی تسل راغلے چیز مونگ لدا کارونا نشی کولے دو بو انتظام نشی کولے دو روٹے انتظام نشی کولے روٹی کپڑا مکان نشی کولے تسل راغلے ناغوی زو این اتبعی اللہ ما یوحا ایلیا دو قرآن لراغلے چیز با دو قرآن تابیداری کون دا با تاوستا رسو قل هل يستوي الاعمى والبصير هو يوتای برابر دلون اولیدون کې معنا چې مسلمان او کافر ندی برابر چې څوک مسلمان یا اولیدون کې شو چې څوک نمنې نو اړون چې خپل تفکرون تاسو دومره سوچ او فکر نه کوئ وانذر به الذين يخافون اے پیغمبر او يروا په دې قران سره کسان یخافونا چی اغید دین یری ان یحشرو الی ربیم چی جمع بکریشی قیامت کی اقبل ربتا ستا خبر اب آغا سوک منی چی اغید قیامت منی کنا اغا سرالکی یری کنا لیس لهم من دونی ولی ولا شفیع او شرک پکی نیخا ولی مشرکان خود پدیتا مدی چ بابا وزمون شفاعت کی پلانې وزمون شفاعت کی نه نه شفیعو الله رفا ندی نشته دې لپاره بغیر د الله نه نسوک ولی مددگار یو الله مددگار انسوک شفیع چې خلاصې کی د عذاب لا الله یتقون دې لپاره او یاروا چې بچی د عذاب نه ندی او یاروا دې او یاروا او چې کوم پکې ایمان راوړی کنا الله وی داږي قدر کوا داږي احترام کوا زګه مؤمنان نه پیدا کیږي سونا دا نه پیدا کیږي په چې یو پکې مسلمان شو دو پکې مسلمان درې پکې د دې ډېر قدر کوا غواړي ښا صدا مشرکان وراله او نبی له سلام ته وی چمونګه تاسو رکینو او ایمان راوړو خود دا خلق لری که دا زننا دا سوک دی ریو زینہ دا بل زینہ راغلی دی پتہ این لگی چی سوک دے سوک ندی که بلال دے او که خبیب دے او که صحیب دے او که سلمان دے او دا لری که نمون بتا سرکینو نو کل نبی علیہ السلام تا ام پتہ نو نو آغا بدی تا ہوئی چی خبا کی گئی ما تا سلال شیعہ آغا گوٹ کی کینے او دا قریش دا مشران راضی دیما سره خصوصی جرگا کئی نو کل چی نبی علیہ السلام آغی آئے پلکڑ کنا نو دا آیات نازل شو او دا سورہ کعب کی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ مَشَرَعَ كَسَانَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّمْ چاگی مصروف دی پا عبادت دخپل رب کے پا سحر و پا ما خام کے پا سحر و پا ما زگر کے منذ نکی علم استانت دکی ذکر نکی مسجد نبوی کے ہر وقت پا عبادت کے مصروف دی حسن بصری وی مجاہد وی ابن عباس وی رضی اللہ عنہ چه المرادو بالدعائی الصلوات دعان مراد منزون دیخوا یدعونا یعنی یصلونا الخمس المکتوبا فی الجماعات پنز منزون فرضیات دی پا دی کی مصروف دی یدعونا ربهم فریاد کی قل ربتا بالغدات والعشی فسحر و پما دیگر کی ہر وقت کی یریدون وجہو ددی بل مطلب نشت دے صرف دا اللہ رضا مطلب دیں چا اللہ رضا شی یریدون وجہو دا اللہ رضا مطلب دے راغلی دید ملکنونا و تاثر دی رضی استان دین دکی استان علم دکی استان قرآن دکی او استان سغالی نا ولی ما علیک من حسابهم من شین نشته تا باندی ذمواری د دې د حساب د صحیح حساب من رزقهم او مکانهم او مقامهم نذن رزق وار نذن زوا د بد الله په کور کې دی ردی تا باندې سبوج نشته د دې من حسابیم نه ده جزا و ده سزان تا با انده قبوج نشتا من شئین زرعو ما وما من حسابی که علیم من شئین انا بستا طرف ناس بوجی پا دی بانده تو پا دی بانده اخپل بوجنا چه اخپل خدمت با پینا چه ای پیغمبرا دیتا با دین خواه دیتا با قرآن خواه دیتا با چر دانوی چه ده کور جوڑو مارا شای چه گٹی راولو طالبان دا چل کے مونږ خپل استادان د ګټه را چلو نو انکار هم هو نشو کولای نو تبه په دې باندې بوج نه چې چماله داو کې ماله داو کې نه خو نه به ځتیانو دا څه کول کنه چې طالب اجز براره زه به نو رجما سید دې زئی کنه نه ته خو به امام بادشاہي وا ناغ تبعی وی چیز سبق لراغلی ما او زما بل زینشتا دی مال زیراکن ناغ بوتا وی چی دی جماعت کی خمونگا آغا چال زیور کهو چی او دا جماعت پاکی وقتی سار دا چٹایانی غنڈی و وڑی دا منز پا وقتی بیا وڑی بیا بیا غنڈی او گوٹ کی بیا ادری او بلدار چې زمام سوق نشتنو مال به میخه لو اخر اور غواړي مال به خشا کر اور غواړي زما دا جوړه ده لوی جوړه وای ترنګ وو غګره وو سم پیدا و د جمعرات پر زوین دي چې د جمعې مون په بیا کومه اغه یو وتوی یک زده دی کار لراتنه نو بیا به زمورو پلا خدمت کو کنه خو باندې خو هغه خدمت پر از دی چې زه تا ته ناستې ما دا وګورو دیو په خپل بوج واچو نو هغه جز به د سبق نه محروم کو. قرآن امام حساب کاله من شین نه به استاد طرف نه پدی باندې سبوجم نشاله مګوره پتا ترودم کدی وشالل پتکونا من الظالمین نشی باد زیاتی کون کنا دیر زیاتی باوکی پیغمبر خو نکول داسی دا امت توی دی ملانو توی خوا چی تالیبان مشاره دی جماعتن تالیبان مشاره دی مدرسونا چی کم حق پرست تالیبانی خوا دا اغا عقبات تی شورو کی دی دینا اشپگ پا کذالک سرا او تسلیات تی پیغمبر لی چی باغا و بوجا و پریشانی رات لی اللہ و لی تسلی ورکی اول چی پیغمبر تنگی گما پریشان کی گما کدی عرص ہوئی کنا اللہ و دا را روان خبر دا پخوان خوا چی امیشہ حق پرستو باندے اللہ امتحان کرے اگر امتحان سی چی دا دنیا دا اغت خلق و مالدار خلق پر پوری خان دی پی گورا دا پیغمبر دعوی کئی او سشی و سرنشتا اوگه تگه نیسم کورشتا نیسم کاروبارشتا ایسی نشتا دے اگی بار پوری خاندل اللہوی و کذالکا ام دقا صدقا دا خبر ام دقا صدق سنگا فتننا بعضا ام ببعض منگا امتحان کرده دا بعضو چ پیغمبران دی نیکان خلق دی به بعضن په بعض نور سره چې دنیا پرس دی فتن بعضو مونږه امتحان کړي د بعضو چې غریبان دی فقیران دی په بعض نور سره چې مالدار دی او اغنیا دی څنګه لیقولو چې وای دا مالدار هاولای من الله علی من بیننا ایا دا کسان دی چې الله احسان وکړي په دې باندې زمونږ په میانس کې کله چې الله پیغمبري ورکړل دي مالدار وبوي چې دې لایق کومګه چې خپل برخه آسماني نشته ازموګه خلاصو کې او دې پیغمبر شو مونږ لایق کو دې لایق دي دا دابا غیر پورې خاندل ښا روح المانی وی يحسدون الفقراء من المؤمنین دی مالدار با حسد کو اگے اجزان مومنان کو سرولی علا کونیم سابقین للاسلام چی دیولی مخکی شدو مونگن اسلام تا متصارعین الی قبولی او دی من دکلاو اسلام قبول کو مونگ دغا سپاتی شو تا دیخو مونگ لائقو ورداوی جواب کی اللہ علیہ السلام بی اعلما بی شاکرین ولې نه ده الله خپوا خدابدارو الله وی کدي غریبان دي خدابدار دي کدي وګي تګي دي الله وی زما تابدار دي زما شکر گزار دي او ته خو ناشکره ته خو ناشکره ته خو زما دې اس نعمت شکر نه ادا کړي نو ما په تابان دي احسان کو عليه السلام بعالم الشاکر الله یو له خپل بندیان نه پیژنه زه شاکرین او کافرین نه پیژنم بشاکرین سوانا یشکر نعمت الله ویعرف قدرها دلله نعمت شکریا ادا کوي دلله نعمت قدر کوي ويحب المنعم او الله سره محبت ساتي زکول الله ذا مرتبه ورکړه پیدا جاک الذین یؤمنون بآیاتنا شان ذکر کی دا حق پرستو موالات دا موحدینو دا هم یو مضمون دے پا قرآن کی خواہ چلائی موحدینو سرا موالات کوئے موالات دا موحدینو بورا کلا چراشی تا تا کسان یؤمنونا بی آیاتنا چی یقین کی زمان پا آیاتنو باندی قرآن سرائی محبت تیم قرآن زدکی دا پی دیر خوگ لگی یومنون بی آیاتنا رضی دمرا قدر کوا فقل سلام علیکم اے پیغمبرا تپی پا سلام کی مخ کشا چی دی رازی نو تو توایا چی پا خیر اهلا و سهلا و مرحبا دا پا خیر علی سلام دی کنخا چی دی خپا نشی او دی شوق کے نقصان را نشی ذکر دا دی وقتی سوک دی چی اگی قرآن لرا دی اگی علم دکی دا خوڑیر کم دی په دنیا بیا پا آغا وقتی دا کمو زیون نبرات را سلمان د فارس نراغه بلال د حبش نراغه او صہیب او خبیب د روم نرالو دومره لره نرالو الله پیغمبر توي چې توته سلام وکا توته په خیر علی وایم توته د تسلی خبر وکا چې راځه راځه دستا سو خپل ځای دی ښا او دستا سو خپل جماعت دی دستا سو خپل مدرسه ده او زما پکې سنشته دي او ارس ډیر دي د الله فضل دي هر څ ډیر دي سره دي نه چیز بنی ښا کجوره مجوره کجوره مجوره بنی او ته وته چې ارس ډیر دي تاسو کمې دي تاسو را لین ارس ډیر دي الله تاسو لا ډیر ارس درکې او خپکی ګم وګوره ښا سلامن سمانا قرطبی وی سلمکم الله فی دینکم وانفسکم اللہ تعالیٰ صلی اللہ پدی خپل دین کی سلامتی آدھر کیم او اللہ تعالیٰ صلی اللہ پدی خپل نفسنو کی سلامتی آدھر کیم چی خفا نشیم بیمار نشیم پریشان نشیم اللہ ہم دہر سخت نو ساتا اللہ ہم دہر مرض و مصیبت نو ساتا دا تعلیب قدر دار تو سو پوئی گی خوا دا تعلیب قدر دار دا قرآن عرض ہے تو رسید کنا دا دا چا محنتو خوا چا دا شیوخ و استادو پنجاب کی وان بچرا دا دا غکلیو حسین علی رحمت اللہ علی اغسر دا تعلیبانو دا قرآن نو پخپلا بے والا غنم کرلا و چانا کرلا ابیا بے والا اغا ورکولا پل پل از مکا کی ارس با آغا بے تالیبان لوار کول دی لکھا او دو بو دقا سے سختی و لکر دلتا چتنگا در پگی و بکم دیوی تو پا جماعت کی او کوئی او سرخا پی تللی وارڈی رو ڈونگے آغا چانشو رہستے آغا با ٹولش پا اولارو لوٹے بے ڈکے کلے تالیبان دو کمرو مخطبے کی خودی چی دی سار پاسی چی تکلیف ہوتا نہیں نو یو ذل بارانو نو داغی غا پیزارو ناس اپلے چپلی مپلی پسادر کرا غنڈکلی پانڈو او کمری تیدن نووڑی نوی تالیبانو اتا ہوئی چی استاد تو زمونگا استاد که زمونگ شاگر دی تو با زمونگ خدمت که کمون بستا خدمت که وی هغه ته وی چې ما څه خدمت کړې چې ملایق کوم خدمت کی ازا غکول شوا چې تاسو راځي قران لا نو ملایق د توازر غړی په لار کې نو زا غکول شوا نو ما څه خدمت وکړ چې استاد چپلې او سر پیزار میرا غوند کو دن نه کندا خدمت شو توبه چې تعلیمی په حقیقت کې الله وی دا غي ډېر قدر کاوه کله چې راشیتا تا خلق کې شوق ساتي زمونږ یا تن سرام نو تبو ته سلام کوي او تبو ته په خیر علی وای او تبو ته مرحبا وای او بیا مو ته كتب ربکم علی نفس الرحمتا چې لیکل کړي دی رب تاسو په ځان باندې د رحمت ویلی دی چیز با دی خلق اللہ پل رحمت ورکوم رحمت قرآنو کنا ورکو لکنا دنیا رناکڑا توبہ توبہ نند بلچا نم نشتا پا دنیا کی بغیر دی شاعت چسا شیخان دی نو پا دی کی دی شاپر شیخو رستم شیخو ویسا شیخو دا ټول شیخان پا دی کی دی بلچا کی شیخ نشتا خواه دا غا رحمتو چی اللہ دی لورکا کتب ربکم علی نفسه الرحمتا لیکل کلی دی اللہ پا خپل ذان باندی دا رحمت چی دی لبا رحمت ورکم كتب سمان اوجبها على ذاته المقدسة دخل ذات بان تفضلا واحسانا هذا فضل واحسان كني باغز چا زور ده او بالذات لا بواسطه شيء اصلا اس پکی نشتا بس دا خپل رحم ده او فضل هغه چا زور کو نشتا ده بس دا خواخذ پل کتاب خواخذ نو چې دا چار اغستې نو هغه خواخذ ډیر خواخذ وی رحمت بولور هغه رحمت څه شي ده انه شان دا دې من عمل منکم سوءا چا چې عمل کړو پتا کې د ګناه خو کی کنه یا الله اډیر لوی ضرورتو بخنه ته دې بخنه ته دې څنګه ګوره ګناهونه ډیر زیات دي توبه هغه چا چې عمل کړو د ګناه په جهالت پنا پوي سره ثم تاب من بعدي به توبه وستا پس دین واسلحام او د عمل اسلام کړه فنه وفور الرحیم فانه وفور الرحیم الله بخشش کون کې مهربان به وسره وعده یو کذالک ذکر شو دالوم به یو چلاو امتحان دی امتحان دی سوال کو چلاما او تکلک کی علاما کامیاب کی نو دویم عقبہ چې دا امتحان ذکر شي ختم شي نو بیا ودی داوی چې زه سید ته پیغمبر شوې تا ته الله وحی وکړه نو بس یو ځل دې بیان کړ نو ډیر ده کنه بس کې کنه تا ته نه قصه جوړ کړه ادي به د تیانو بوم وی ښا مړو یار وخت کې درس دې درس دې درس دې پروژه کې درس دې په کوجه کې درس دې ارزه کې درس دې الکه دا خو الله رب العزت وی چې اروز بزکای اروخ بزکای چې دې کې ستاسو جرمونه ښکار کی یو ستاسو جرمونه به شمار دي نه په یو درس ښکار کی یا په یو تقریر یا په یو بیان ښکار کی او چې لګیاي نه جوړ ستاسو جرمونه به ښکار کیږي نو دا خو یو ځل کار نه دی ښا وکذالک نفصل الایات څنګه چې می بیان کړل دغه سی بیانو ما آیاتنا څه ده پارا د دې لپاره چې ځای کې ولي تستبینا سبیل المجرمین چې خوازه شي لا او دین د مجرمانو توبه د مجرمانو دینو اوه بوجې دي بوجې ډکې دي چې څومره څومره جرم نه دي دي ښا چې د ورځې ورځې کم جرمونه دي د وخت وخت کم جرمونه دي د خلی د لاس خو د سترګو هر شی جرم دی نو الله وی دا واضح کونه دا په یو ځل واضح کی چې ته بس یو ځل دی وکړنو نور مکه نه وګوره دوه قسمه شرک ذکر شو شرک په دعا او شرک په علم ادوه قسمه په عبادت او په تصرف وقفه وکړه.